Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een protest in Tel Aviv tegen de regering is uit de hand gelopen. Demonstranten raakten slaags met de politie. Volgens de demonstranten is het kabinet niet in staat om de veiligheid van de bevolking en de door Hamas gegijzelde burgers te garanderen. Op het Oost-Afrikaanse eiland Zanzibar zijn 8 kinderen en een volwassene overleden na het eten van zeeschildpad. Nog eens 78 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waar het vlees vandaan kwam en of het over de datum was. Het vlees van zeeschildpadden wordt als delicatesse gezien op het eiland. Het eten ervan is niet zonder risico. Soms leidt het tot een soort voedselvergiftiging. In 2021 kwamen ook al eens 7 mensen om het leven na het eten van zeeschildpaddenvlees. De autoriteiten op Zanzibar hebben een rampenteam samengesteld dat er bij mensen op aandringt om het vlees te laten staan. De burgemeesters van Biel en Meerssen in Limburg hebben de noodverordening bij Maastricht-Aken Airport verlengd met 48 uur. Afgelopen middag demonstreerden actievoerders van Extinction Rebellion daar. Dat doen de klimaatactivisten omdat er mensen met privéjets naar de kunstbeurs Tefaf komen. In de Eredivisie heeft RKC Waalwijk afgelopen avond in eigen huis gewonnen van Vitesse. De wedstrijd eindigde in 3-1. RKC kwam na een klein half uur op voorsprong. Vlak voor tijd scoorde Kramer nog in leeg doel. Daardoor hebben de Brabanders nu 5 punten voorsprong op de Arnhemmers, die op een directe degradatieplek staan. Eerder vanavond won SC Twente van Sparta Rotterdam met 2-1. Almere City SC Utrecht eindigde in gelijkspel met 1-1. Het weer. Geleidelijk raakt het overal bewolkt en de temperatuur zakt naar een graad of 4. Morgen blijft het bewolkt. In het zuiden kan het af en toe gaan regenen. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Plezier. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 10 maart. Mijn naam is Anna Plezier en ik neem jou vannacht mee de wereld over. Ja, en ik ben zeer verheugd om jullie te vertellen dat dit eerste uur in het teken staat van, jawel, vrouwen. Afgelopen vrijdag was het Internationale Vrouwendag en ik ben heel benieuwd hoe het gesteld is met de positie van de vrouwen in Italië, Dominica en Frankrijk. En na de klok van 2:30 duik ik samen met mijn correspondent uit de VS in de toename van obesitas. Nederland wordt steeds dikker, met alle gezondheidsrisico's van dien. Maar hoe zit dat in de VS? En laat mij via de gratis NPO Radio 1-app weten waar jij aan het luisteren bent. Is dat ergens op de Veluwe of misschien vanaf een tropisch strand in Thailand? Laat het mij weten. De wereld van BNNVARA. Ja, maar nu stel ik je eerst voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. Zo, we beginnen in Italië. Daar woont Mariette Bloemendal. Mariette, wat stond er bij jullie op de voorpagina's? Hoi Anna. Nou, bij ons op de voorpagina stond de laatste periode de regering heeft bedacht om in onze provincie Viterbo, noordkant van Lazio, op 20 plekken nucleair afval te gaan dumpen. En okay. wij zijn natuurlijk met z'n allen tegen in verweer gekomen. En we hebben vanuit verschillende plekken zijn we naar die punten die de regering heeft aangewezen toegewandeld, gedemonstreerd, heel vreedzaam, picknickpandjes mee. Burgemeesters van 60 steden, dorpjes waren erbij. En nou, eigenlijk van alles en iedereen, ezeltjes. En we hopen op deze manier, we gaan nog meer van deze manifestaties doen. Okay. Hopen we deze plannen te gaan dwarsbomen. Ja, en kan je aan mij uitleggen hoe dat eruit ziet, zo'n dumpplek? Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, we hebben onze regio is echt natuur, cultuur, Etrusken, Romeinen. Wijnboeren, olijfboeren. Dus het is eigenlijk nog heel authentiek Italië. Mm-hmm. Ja, hoe je dat voor moet stellen, dat het gewoon ergens gebropt gaat worden midden in die natuur. Ja, ja, daar word je niet blij van. Nee, hoe reageert de bevolking erop? Want je zei al, jij bent helemaal niet blij. Zijn die protesten veel breder? We zijn natuurlijk niet een heel dik bevolkt gebied. Ik zit 150 kilometer boven Rome. Mm-hmm. Dus dat er zoveel mensen meelopen is eigenlijk heel bijzonder. Ja, ja, nee, dat is. Dus laat ook wel zien hoe erg mensen dat vinden en hoe erg het speelt. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, dankjewel, Mariette Bloemendal. Ik spreek jou zo weer verder over Vrouwendag. Tot zo. En tot zo. Doei, doei. We vliegen door naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Hallo, goeiedag Marieke. Goeiedag Anne. Hoe gaat het? Met mij gaat het goed, met jou? Ja, super. Ik vind het hartstikke leuk om dit te doen. Het is echt een feestje. Maar, I know. Ja, heerlijk. Maar laten we even naar jou toe gaan, want ik begreep dat er leuk nieuws was deze week. Vertel. Ja, nog niet zo lang geleden waren de wereldkampioenschappen atletiek, volgens mij in Glasgow in Schotland. Mm-hmm. En Thea Lafon is de eerste Dominicaanse atleet die ooit wereldkampioen hingstapsprong is geworden. Oké. Okay. Dus voor een heel klein landje als Dominica is dat fantastisch. Ik geloof dat de hele week pagina's vol op Facebook stonden met iedereen die haar feliciteerde. En zij was zelf natuurlijk ook ontzettend blij. Ja. Ze heeft een wereldrecord gesprongen, op dat moment 15 meter 1. Zo. Dus ja, dat is hier. Ze is nog niet terug op Dominica, maar er is hier al uitgebreid aandacht aan besteed. Ja, ja. Dus hoe werd ze onthaald? Hoe wordt ze onthaald? Het zijn er allemaal plannen en dingen, welkomstcomité's, vlaggetjes gemaakt, welkomstborden. Ik denk dat ze zeker met een welkomstcomité onthaald wordt en met alle toeters en bellen. Ja. Misschien wel zelfs met onze president. Maar zeker met de minister-president die ook graag in de belangstelling staat. Dus die dan ook de atleten van het vliegveld ophaalt en vetteert. Ja, dat wordt absoluut een groot feestje. Ja, ja, nou ja, dat klinkt goed. Het klinkt als een als goed leuk nieuws. We gaan zo nog even met je doorpraten. Maar bedankt voor nu, Marieke van Asten. Tot zo. Tot zo, Anna. We vliegen door naar Frankrijk, naar Myriam Labidi. Hoi, goeienacht. Goeienacht, Anna. Nou, we gaan even het nieuws bespreken. Ik begreep dat jullie deze week natte voeten hadden. Wat is er gebeurd? Ja, dat klopt. Ja, het is een beetje regenachtig geweest de laatste tijd. En daardoor is het peil van de Seine eigenlijk een hele hoop gestegen. Dus met 4 meter is het peil gestegen. Zo. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er nu plekken onder water staan. Ja, als je al eens in Parijs bent geweest, dan kun je eigenlijk beneden langs de Seine ook lopen. Dus dat is altijd heel fijn in de zomer. Dat iedereen buiten te eten, te drinken, picknicken. En dat gaat dus nu niet. Het ligt helemaal onder water. Ja, want 4 meter klinkt mij erg hoog in de oren. Gebeurt dat vaker of is het wel heel uniek dat het zo hoog staat, het peil? Het gebeurt wel vaker, maar niet zo hoog. Nee. Er worden soms al deeltjes afgesloten. Maar deze keer is bijna echt alles afgesloten. Dus kun je gewoon niet meer naar beneden. Ja. Het was ook best wel... Ja, raar om te zien, want ik ben er zelf al eens langs gelopen nu. En ik heb ook veel foto's van fotografen gezien die dan laten zien dat sommige mensen zelfs op een bootje langs de Seine, langs de Seine, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar die daar echt gaan varen met zijn opblaasbootjes. Dus, gek gezicht lijkt me dat. Ja. Ja. Wat had dit voor gevolgen? Je mag er natuurlijk nu al niet meer langslopen. Of sommige mensen proberen het nog. Die proberen er ook met fietsen door te gaan. Het is allemaal een beetje ingewikkeld. Maar eigenlijk het grootste nieuws daarover is toch dat... dat hebben veel mensen misschien ook wel eens gezien... dat er soms tentjes worden opgezet onder de bruggen in Parijs. Ja, dat is ook een beetje een uitdrukking natuurlijk. Ja, door vluchtelingen. En dus, het is altijd een beetje moeilijk. Ze worden heel vaak weggestuurd van bepaalde plekken waar ze waren. Ze zijn steeds op zoek naar een andere plek. En nu was ze toevallig onder een paar van die bruggen. Mm-hmm. Dus daar werd de politie op afgestuurd. Ach, ja. Met eigenlijk als reden van, het is voor jullie eigen veiligheid. Want het peil gaat te veel stijgen. Want het is echt ineens enorm gestegen. Die werden daar weggestuurd. Ongeveer 400 migranten moesten weg. Het enige probleem was alleen dat ze zeiden van... Oké, je moet hier weg, maar je kunt daar naartoe. Ja. Dus die mensen zijn op die plek weer een tentje op gaan zetten. En een paar uur later is de politie weer gekomen om te zeggen... maar hier mogen jullie ook niet zijn. weten niet waar jullie wel naartoe mogen, maar gewoon niet hier. Oh. Dus wel weer weggestuurd. Ja. Dus ja, dat zorgt eigenlijk ook heel veel ophef bij organisaties die zich inzetten voor hun. Ja. Want ze zeggen van ja, we wisten al dat er waarschijnlijk een soort speciale opschoning plaats zou vinden voor de Olympische Spelen. Ah ja. En nu is dat echt heel duidelijk dat jullie daar nu mee bezig zijn. Ja, dan willen ze met de Olympische Spelen geen daklozen in tentjes in de stad. Ja, precies. Dus Parijs zegt zelf van ja, maar we vangen iedere nacht zo'n 120.000 mensen op. En er zijn ook heel veel mensen die worden gewoon weggestuurd. Dus ze worden in busjes geplaatst. Ja. En dan naar Straatsburg gestuurd, naar Orléans gestuurd. Dus eigenlijk is het zo van, ja, jullie mogen dakloos zijn, maar gewoon niet hier. Dus ja, je moet weg. Dus het stijgen van het waterpeil levert gekke gezichten op dat het er zo bizar uitziet. Maar dus ook dit soort schrijnende gevolgen, helaas. Ja. Nou, dankjewel Mirjam Labidi. Ik spreek je zo meteen weer. Ja, tot zo meteen. Doei. Dan vliegen we door naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, goeienacht. Ja, hallo Anna. Nou, veel politiek nieuws bij jullie. Wat is er aan de hand? Ja, daar kan je niet omheen. Deze week die barst helemaal los van verkiezingsnieuws. We hebben afgelopen dinsdag Super Tuesday gehad. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van de Amerikaanse voorverkiezingen. Dus waarin de kiezers hun kandidaat voor zowel de Democraten als de Republikeinen kiezen. Mm-hmm. En normaal gebeurt dat de afgelopen weken eigenlijk een staat per week. Maar deze dinsdag waren er dus 15 staten waarin er voorverkiezingen werden gehouden. En dat geeft toch wel een beetje de richting aan van waar zowel beide partijen staan. En uiteindelijk is de keuze, het doek is gevallen voor Nikki Haley. Ja, Die heeft ook na deze voorverkiezingen eigenlijk gezegd, ik stop ermee. Daarmee dus eigenlijk ook weer de weg vrijgemaakt voor zowel voor Trump om de enige overgebleven kandidaat te blijven. En het wordt weer verkiezing tussen de twee oude mannen. Ja, Zoals 4 jaar geleden, helaas. Maar ja. Niet duidelijk, dus nu kunnen ze zich volledig gaan focussen op de echte verkiezingen eind dit jaar. Ja, wat ik me dan toch altijd een beetje afvraag, dan denk ik, er zijn maar 2 partijen, dus de 2 grootste. Dan denk ik, kunnen die partijen nou echt niemand anders vinden dan deze 2 heren? Nee, dat is... ik ben bang voor niet. Nou, er zijn wel wat kandidaten. Ik denk wel dat uiteindelijk als iemand het kan winnen van Trump is Biden dat. Dat heeft natuurlijk ook al 1 keer eerder bewezen. Ja, maar dus die wordt natuurlijk ook wel dat mensen denken, is hij niet een beetje te oud geworden? Ja, klopt. En dat kleeft heel erg aan hem. Dat is absoluut een terechte opmerking. Nu is Trump overigens ook niet veel jonger. Hè. Dat scheelt een paar jaar. Die is 77 en Biden is 81, dus wat dat er gaat, zijn het echt 2 oude rotten in het vak. Ik denk dat zijn kennis en zijn ervaring en eigenlijk ook wel de afgelopen 4 jaar, waarin hij het helemaal niet zo slecht heeft gedaan, Biden, wel wat de tegengas kan geven aan Trump. Alleen Trump die komt veel vitaler over. En dat scheelt dus niet zo heel veel, maar als je hem ziet voorkomen en hoe assertief die is, en het is natuurlijk ook echt een entertainer. Ja, dat heeft hij heel erg mee. Maar goed, het ligt weer voor hem. Voor beide is het weer een grote strijd tot en met 5 november... waarin de keuze echt gaat vallen. En, daarnaast is deze week ook nog de State of the Union plaatsgevonden. Dus dat was eigenlijk een soort troonrede hier in Amerika, waarin er wordt aangegeven jaarlijks. Dan zegt de president, houdt een verhaal richting het congres. Dat werd nu voor Biden enorm aangegrepen, eigenlijk meer als een campagne tool. Dus maar dat moest goed gaan, toch? Dit was het moment waarop het allemaal goed moest gaan, anders dan... Iedereen zat met geknepen billen van, als je maar niet gekke fouten gaat maken. Of, dat viel mee, gelukkig. Sterker nog, hij was vrij fel en vrij direct. En ook, ik denk dat dit wel een sterke performance voor hem voor Biden was. Dus hij heeft ook echt meerdere malen uitgehaald richting zijn opponent. Hij noemde hem niet dan Trump, maar wel zijn opponent. Nou, dat wist iedereen dat hij het natuurlijk over Trump had. Greep allerlei thema's aan om te laten zien dat Biden toch wel de partij was, of de man was op wie Amerika zou moeten stemmen 5 november. Dus dat wordt een dat wordt een hele spannende strijd, denk ik, tussen deze twee oude rot in het vat. Ja, maar er lopen ook nog wat zaken tegen Trump. Is er nog een kans dat Nikki Haley nog terugkomt? Mm. Of acht je die kans heel klein? Nou, de goede vraag. Er lopen 4 grote zaken, waarvan er... Of misschien zelfs meer trouwens. Nou, in ieder geval genoeg. Ja. Maar de belangrijkste waarvan wij echt die grootste impact zouden hebben... daar komt pas een uitspraak, denken we, pas later dit jaar. Dus na de verkiezingen. Het kleeft natuurlijk wel aan hem. Ik denk dat er heel veel mensen zeiden van... ja, gaan we nou echt op iemand stemmen die mogelijk veroordeeld kan worden? Ja. Ook al als hij gekozen is voor president. De realiteit, en daar hebben we het wel eerder ook over gehad... de realiteit is gewoon hoe meer zaken hij tegen zich heeft... hoe populair hij lijkt te worden. Ja. Nou, de tijd zal het leren. Dank je wel, Joost Heijenberg. Ik spreek je zo meteen nog over obesitas. Tot zo. Helemaal goed. Tot zo. Hoi. De eerste plaats. Nou, elke week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, nou, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur dat dan vooral in via de gratis NPO Radio 1-app. En omdat het Internationale Vrouwendag was, draai ik vannacht alleen maar protestliedjes van vrouwen. Ja, en traditiegetrouw beginnen we met een Nederlands nummer, dus uiteraard... Ja, kon ik niet anders dan Sophie Straat draaien. Dit is haar prachtige nummer Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap. Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de 21ste eeuw! Biologische kwaliteit. In Rusland kan je zijn wie je eigenlijk wil zijn. En in de Champions League finale mag hij zoenen met een hei. De jungle in Brazilië, daar komt niemand ooit meer aan. De koeien en de varkens hebben ook recht van bestaan. De veeverij zal nooit meer op een voetstuk staan. En Prins Bernard heeft alleen nog maar een heel klein huisje op de maan. En als ik Gelijkheid en zusterschap van Sophie Straat hoorde je. De wereld van Europa. De wereld. De wereld van PNNVARA. Ja, afgelopen vrijdag was het weer Internationale Vrouwendag. Een dag die in het leven is geroepen om stil te staan bij de positie van de vrouw. Vrouwen vechten nog elke dag om hetzelfde te worden behandeld als mannen. Zo krijgen veel vrouwen nog steeds minder betaald voor hetzelfde werk als een man. Zijn ze vaker slachtoffer van huiselijk geweld? Mogen vrouwen in sommige landen en staten, in de Verenigde Staten, helaas niet zelf besluiten wat ze met hun lichaam doen? Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En ook lijkt de wereld een beetje ingericht voor de man. Ik laat je even een stukje horen uit de avondshow met Lubach. Ander voorbeeld. Ja? Als vrouwen met hun auto tegen een boom knallen, hebben ze een grotere kans om gewond te raken dan mannen, ook al dragen ze allebei een gordel. Oh, dat jullie van die kleine autootjes rijden? Nee. Nee. Ook in dezelfde auto hebben vrouwen 47% meer kans op verwondingen bij een ongeluk. Hè? Hoe kan dat? Nou, door de crashtest-dummies die ze gebruiken. Hier, kijk maar. Deze dummy die komt eigenlijk uit de Verenigde Staten, uit Noord-Amerika. Die is eigenlijk al uit de jaren 70 ontwikkeld. En hij is eigenlijk een gemiddelde man, zoals het toen in de jaren 70 de populatie in de Verenigde Staten was. Desondanks wordt deze natuurlijk overal gebruikt. Ja, zie, auto's die worden alleen getest op veiligheid voor mannen uit de jaren 70. Nou, dat is fijn, want ik kom uit de jaren 70. Dus dat is wel anders. Maar heel veel vrouwen niet. En wij zijn totaal anders gebouwd dan mannen. Maar waarom testen ze dan niet met vrouwenpoppen? Nou, dat doen ze wel. Ja. Sinds dit jaar. Maar, echt waar is dit? Alleen in de fucking bijrijdersstoel. Holy shit. Is dat echt waar? Ja, zie. Wat? Mannen zijn overal de norm, met alles. Ja, en dit is heel bizar, maar dat gaat dus ook over telefoons, over de gezondheidszorg. Nou ja, als ik ook nog wel even doorgaan. Inderdaad, mannen zijn overal de standaard. En met Vrouwendag willen we dus, nou, wat mij betreft, terecht aandacht vragen voor de positie van de vrouw. Want wat wordt er eigenlijk van vrouwen verwacht? Moeten ze thuis blijven bij de kinderen? Moeten ze een carrière hebben? Of allebei niet? Nou, ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Italië, Dominica en Frankrijk. We beginnen onze reis in Italië. We zijn op bezoek bij Mariette Bloemendal. Mariette, hoe werd Internationale Vrouwendag gevierd in Italië? Nou, bij ons in Bolzena is het nog eigenlijk allemaal heel gezellig. We geven elkaar mimosa. Heerlijk. In onderling, ja, mooie bloemetjes. We krijgen dat ook wel van onze partners. We gaan met elkaar uit eten. Er is vaak een speciaal vrouwendagmenu. Allemaal op mooie gele. Oh, ja. Postertjes en alles in het geel. Maar door heel Italië heen worden er echt wel heel veel protesten, manifestaties, speciale theatervoorstellingen, heel divers. Musea zijn open, gratis voor vrouwen. Dus er wordt veel aandacht aan Vrouwendag besteed in Italië. En dat vond ik wel een hele grote verrassing toen ik daar voor de eerste keer mee aanraking kwam. Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je er gebruik van gemaakt? Ben je naar een museum geweest? Niet naar lekker museum. Een moza takjes en hoe heet het, samen uit eten. Ah, maar niet van gekomen, nee. Ja, en als we even kijken naar de vergelijking van de vrouw in Italië en in Nederland. Wordt er van de vrouw in Italië verwacht dat ze werken of part-time werken of lekker thuis zijn met de baby's? Of hoe zit dat daar? Nou, best wel veel vrouwen werken. Zijn toch nog thuis, zorg voor het kind. Er zijn ook vrouwen die werken. Part-time werken is bij ons niet zoveel. Lonen zowel voor mannen als vrouwen zijn laag. En de vrouwen die buitenshuis werken, die zijn vaak wel, hebben ze vaak wel hele goede banen. Ook goed en hoog opgeleid, dus dat zou je ook weer niet verwachten. Maar dat is echt wel zo in Italië. Dus het is een beetje divers, maar er zijn ook nog heel veel vrouwen die gewoon thuis zijn. Ja, ja. En als het dan gaat, als we het hebben over werk, hebben ze daar ook last van een loonkloof tussen mannen en vrouwen? Ja, die is er wel. Vrouw verdient gemiddeld 4,2% minder dan de man. Oké. En is daar, hoe wordt er op gereageerd? Zijn er mensen boos over? Wordt er in de politiek over gepraat? Ja, ik merk daar niet zoveel van. Nee. Nee, je wordt eigenlijk gewoon geaccepteerd dat het zo is? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Niet bij iedereen en allemaal natuurlijk, maar ik merk niet dat er echt heel veel ophef over is. Nee. En als je dan kijkt naar de positie van vrouwen in Nederland en die naast de positie van vrouwen in Italië, zijn er dan opvallende verschillen? Ja, wat ik altijd wel, nou ja, wat ik altijd wel denk dat we vanuit Nederland een beeld hebben dat Italië altijd nog wat achterloopt, hè, achter dat landje zo in het zuiden. En ik vind het vaak verrassend als je ook kijkt naar hoogopgeleide vrouwen met goede posities. Nou, ik heb het idee dat Nederland daar toch wel iets meer mee worstelt dan hier. Ja? Ja, we hebben echt vrouwen in hele topposities zitten. Vrouwen studeren ook een meid echt aan de universiteit. Dus ik denk dat we daar toch wel aardig voor oplopen ten aanzien van Nederland, eerlijk gezegd. Ja, nou, dat is mooi om te horen. Fijn dat ze daarin... Ja, dan kunnen wij toch iets leren van Italië. Maar zijn er ook nog dingen waarvan je zegt, nou ja, daarin mogen de Italianen nog wel even naar Nederland kijken? Nou ja, we staan natuurlijk volgens mij op de derde plek qua femicide. Dus één, ik geloof om de 3 dagen dat er wel een vrouw wordt vermoord in Italië. Zo. En dat is natuurlijk gegaan, dat is afschuwelijk. Vaak door ex-partner of partner, dus dat is... Ja, daar word je niet echt vrolijk van. Ja, dus even om het in context te zetten. Bij ons is dat 1 in de 8 dagen ook heel erg. Maar ja en voor de mensen die het niet weten, femicide is dat een vrouw vermoord wordt eigenlijk omdat ze een vrouw is. Ja. Denk je dat het goed zou zijn dat hier, maar ook in Italië, vrouwen zich meer uitspreken over hun rechten? Is dat ook iets waar dan die internationale vrouwendag voor aangegrepen wordt? Dat gebeurt steeds meer. Van wat ik over Bosijnen vertel, dat zoete lieve met gele bloemetjes en zo. Ja. Dat is echt wel aan het veranderen. Okay. Ook vooral bij de jongere generaties iets hebben van, ja, hou maar even met die bloemetjes. Dat is allemaal leuk, maar we moeten echt andere dingen gaan doen. Dus ik merk wel dat steeds meer voor vrouwenrechten wordt opgekomen. En dat er ook steeds meer aandacht voor komt. En wat wel interessant was... vrijdag, dat ook de regionale treinvervoer, onderwijs- en gezondheidsinstellingen zijn gaan staken in het kader van Vrouwendag. Oké. Tegen het geweld tegen vrouwen en ook om voor vrouwenrechten gewoon in beeld te brengen. Dus in dat opzicht gebeurt er best veel. Nou, gelukkig. Dus ook dat vrouwen s'nachts en overdag veilig in het OV kunnen zitten. Nou ja, dankjewel, Mariëtte Bloemendaal. Nog een hele fijne nacht. Ja, jij ook, hè? Werk ze nog even. Dankjewel. Oké. Nou, we zien allemaal leuke appjes binnenkomen. Ik zie dat Bob ook weer aan het luisteren is vanuit Gouda. Luc is aan het luisteren vanuit Den Bosch. En Ahmed die is aan het luisteren vanuit Harderwijk. Nou, dat is hartstikke leuk dat jullie er allemaal bij zijn. En blijf vooral luisteren, want we gaan nu naar een nieuwe protestplaat van een vrouw. En we gaan nu naar Brussel. Dit is Angèle met Balance Ton Quoi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi. Le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Palais du frère. Oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Zo blij altijd van deze bumper. Nou, we vliegen door naar Dominica. Daar woont Marieke van Asten. Goedenacht, Marieke. Ho, wacht. Dat moet ik natuurlijk wel. Sorry, Marieke. Ik moet natuurlijk wel die schuif openzetten, anders kunnen we je niet horen. Oké, hoor je me nu wel? Ja, ik hoor je nu wel. Sorry. Dat deed ik zelf even verkeerd. Maar fijn dat je er bent en fijn dat we je kunnen horen. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Nou, dank mooi. Hartstikke fijn. Want hoe hebben jullie daar Internationale Vrouwendag gevierd? Nou, er wordt hier heel veel aandacht aan besteed. Allerlei organisaties zetten hun vrouwelijke medewerkers in het zonnetje. Oké. Er zijn geen protesten, voor zover ik weet. Iedereen werkt gewoon normaal. En, maar er zijn wel heel veel events. Sommige wat meer fancy dan andere. Maar er wordt heel veel aandacht aan besteed. Maar vooral door werkgevers en particuliere organisaties. Maar niet door de overheid zelf. Nee, precies. Dus vrouwelijke werknemers worden een beetje in het zonnetje gezet. Ja. Maar je zei, er zijn niet hele grote protesten. Nee, helemaal geen protesten. Dominica is sowieso niet een land waar veel geprotesteerd wordt op de een of andere manier. Mensen zijn heel erg gelaten in van alles. Die denken allemaal, oké, het is zo. Ja, alles. Hè. Maar is het dan gewoon zo dat het eigenlijk gewoon heel goed gaat met de positie van de vrouw daar? Dat er gewoon geen reden is om te demonstreren? Of? Volgens mij niet, nou, hè? Als je van buiten naar binnen kijkt, dan zou je dat denken. Hè? Want heel veel vrouwen werken hier, ook bij de overheid werken heel veel vrouwen. Maar dat is toch echt wel een soort masker, want er is ontzettend veel huiselijk geweld. Dus dat is de keerzijde. Achter de voordeur gebeurt er heel veel waarvan je verder weinig merkt. Maar ja, dat is echt heel triest. Dus nee, het gaat helemaal niet goed met de positie van de vrouwen in Dominica. Helaas niet. Nee, want wordt er dan ook verwacht dat de vrouwen... je zei wel van, er zijn wel vrouwen die veel werken, maar ja, doen de mannen dan het huishouden? Of moeten de vrouwen dat er ook nog bij doen? Dus hebben ze twee banen eigenlijk. Ja, en er zijn hier heel veel eenoudergezinnen, dus moeder die de kinderen opvoedt. Oh, ja. Die moet werken, maar ook zorgen voor het gezin. En er is hier nog geen wet dat mannen, de vaders van de kinderen, ook alimentatie moeten betalen. Oei. Het is bij wet nog niet geregeld. Dus als je geluk hebt, doet hij het wel. Als je pech hebt, ja, dan doet hij het niet. Maar vrouwen dragen hier echt de samenleving, zeker economisch. Uh-huh. Je ziet die vrouwen die niet echt een baan hebben, maar bijvoorbeeld groenten in hun achtertuin verbouwen en dat langs de kant van de weg verkopen in een grote koeler. Maar je ziet regelmatig groepjes mannen ergens midden in de stad zitten en rum drinken de hele dag. Ja. Maar vrouwen zijn echt altijd aan het werk of zorgen voor hun gezin. Ja, en is de overheid daarmee bezig om die wetgeving aan te passen? Nee, niet voor zover ik weet. Zoals een kort antwoord, Nee, de overheid is... ik ben heel kritisch naar deze overheid die al bijna ruim 20 jaar aan de macht is. Als het niet in hun interesse is, dan heeft het voor hen geen zin om daar geld in te investeren. Ja. Dat is mijn... kijk, ik mag hier niet stemmen, dus... Ik vind dat ik een mening mag hebben. Nou, je mag wel een mening hebben natuurlijk. Maar jij bent dus zitten er al 20 jaar en jij bent ontevreden op dit punt. Maar zijn er nog andere punten waarvan je zegt van, ja, dat maakt ook dat ik denk, ik ben er niet heel blij mee. Nou ja, er zijn hier geen blijf van mijn lijfhuizen. Daar is de samenleving te klein voor. Want iedereen weet alles van iedereen of weet iemand die alles van jou weet. Hmm. Dus blijven op mijn lijfhuis is heel lastig. Maar de overheid doet ook niks om deze vrouwen te helpen. Dus er is nu een particulier initiatief gestart de afgelopen 6 maanden... die vrouwen die zich aanmelden onderbrengen bij een Airbnb ergens op het eiland en niemand weet waar. En dat werkt heel goed, maar dat is allemaal, nou ja, mensen moeten allemaal funding daarvoor aanvragen. De overheid komt hen helemaal niet tegemoet. Ja. Op geen enkele manier. Ja, dus ja, de overheid komt ze niet tegemoet. Wie zorgt er wel voor deze vrouwen? Ja, allerlei non-profits en goede doelen en zo. Mensen die hun hart op de juiste plaats hebben en denken, ja, ik moet hier toch iets gaan doen. Ja. Ja, het is eigenlijk best een schijnende situatie als ik het zo hoor. Zeker. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, zeker ja. In een land waar het economisch al slecht gaat. Ja. Ja, heel triest. Ja, dan raak je snel van de regen in de drup. Heb jij zelf persoonlijk nog iets gedaan op Internationale Vrouwendag om het te vieren of er iets mee te doen? Of heb jij een documentaire gekeken of met vrouwen afgesproken? Nee, je moet even denken, het was donderdag, hè? Ja, vrijdag, dacht ik. Oh, oké. Okay. Ja, god, nee. Ik had een hele drukke dag, maar ik heb niet echt... niet gepland, maar soms gebeurt dat. Nou. Maar daarom sta je er nu toch bij stil. Dat is toch wel fijn? Ja, zeker. Dus dit is jouw moment. Ja. Je krijgt ook absoluut van allerlei, in allerlei WhatsApp-groepen krijg je van alles doorgestuurd. Ja. Ik heb volgens mij op YouTube wel iets gekeken, maar ik weet even niet meer wat. Ja, maar kijk, weet je, internationale... Maar ik sta er altijd wel bij stil. Ja, nee, dat is hartstikke goed. En kijk, het hangt niet aan een dag, hè? Het is heel goed dat we er altijd aandacht aan besteden. Dus daarom doen we dat vandaag ook gewoon nog een keer. Dus dan is vandaag even hartstikke jouw moment. Dankjewel, Anna. Nou, heel erg bedankt, Marieke van Asten. Fijn dat je even met ons wilde praten. Nog een hele fijne avond. Ja. Dankjewel, fijne nacht. Nou, en omdat het Internationale Vrouwendag was vrijdag, dat zal niet ontgaan zijn, draai ik vannacht alleen maar protestliederen van vrouwen. Nou, dit lied komt uit Mexico. Het is geschreven uit protest tegen geweld jegens vrouwen. Tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano. tiemble en sus centros la tierra. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. De wereld van BNNVARA. We vliegen door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Hallo, goeienacht. Goeienacht, Anna. Nou, we hadden het over Internationale Vrouwendag. Dat was afgelopen vrijdag. Hoe werd dat gevierd in Frankrijk? Nou, ik moet zeggen dat het niet echt gevierd wordt in Frankrijk. Maar wat ik wel zie de laatste jaren, en vooral dit jaar vind ik, is dat er veel meer aandacht wordt besteed aan de Internationale Vrouwendag. Mm-hmm. Dus ja, bijvoorbeeld hangt er al sinds een paar dagen hangen er affiches op van de stad Parijs met een kop van mannen zijn gelijk aan vrouwen. Hoe zit het eigenlijk allemaal? Dus dat is eigenlijk een soort congres dat werd georganiseerd. Okay. Waar er echt werd gepraat over hoe zit dat nu eigenlijk met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ja. En daarnaast is het ook zo dat heel veel leerlingen op school al beginnen te leren van oké. Het is een belangrijke dag. Hoe moet je ermee omgaan? Dus je ziet nu echt dat van jongs af aan al wordt meegegeven van wat die dag eigenlijk inhoudt. Ja, dus de Vrouwendag is niet zoals ik aan het begin al even zei, echt vieren, maar meer ook kinderen en jongeren leren over die gelijke kansen. Ja, dat klopt. Ja. Dus het is niet echt dat we in het zonnetje worden gezet, maar het is meer van. Dat er echt veel aandacht wordt besteed aan de problematiek op dit moment. En hoe we dat kunnen oplossen. En er zijn ook heel veel dingen die worden georganiseerd om te proberen om die problematiek op te lossen. Ja, je hebt even over die problematiek. Is dat vergelijkbaar met wat we in Nederland zien? Of is er in Frankrijk zijn er andere zaken die spelen? Wat mij heel veel opvalt, en dat is dan vooral in Parijs en ik neem aan ook in andere steden, en ik neem aan dat het in Nederland ook een beetje hetzelfde is dat we ons heel vaak onveilig voelen op straat. Zit je heel vaak als loop je in een vuilniszak rond. Mm-hmm. En heb je altijd nog mannen die je beginnen aan te spreken, die je soms misschien volgen, die misschien andere dingen doen. Dus het zijn allemaal dingen die heel problematisch zijn. Ja. En daarom heeft bijvoorbeeld. Ik heb het geluk dat ik een hele goede burgemeester heb in dit arrondissement. Die heeft een paar dagen geleden bijvoorbeeld een app gelanceerd. Mm-hmm. Ja, die app bestaat al, maar dat die ook bij ons beschikbaar is. Dat je kunt zeggen van oké, ik loop nu hier in deze straat en er is me dit gebeurd. Ja, dat je eigenlijk kunt aangeven wat er is gebeurd. Of je kunt ook zeggen van oké, ik heb een vriend of een vriendin, maar ik moet nu terug naar huis. Maar ik voel me niet veilig, dat je dan met die mensen kunt zeggen van oké, je kunt me volgen via de app waar ik ben. Zodat jullie weten dat als er iets gebeurt, dat er misschien meteen iets kan worden ondernomen. Ja, goed dat het er is, maar eigenlijk ook wel een beetje droevig dat het nodig is. Ja, precies. Ja. Dus hopen dat het wel helpt om dat te voorkomen. Ja, in Nederland, als we het hebben over vrouwen, dan hebben we het ook veel over de loonkloof en over hoeveel vrouwen werken. Daar hebben we het wel eens over de deeltijdprinsesjes. Of wij niet, maar net zoals Sander Schimmelpenning hebben we het daarover. Hoe zit dat eigenlijk in Frankrijk? Werken vrouwen daar wel fulltime? Of zijn dat ook, zou Sander Schimmelpenning hen ook deeltijdprinsesjes noemen? Nee, absoluut niet. Eigenlijk is deeltijdswerken hier wordt bijna niet gedaan. Of in ieder geval niet in Parijs. En ik heb al een paar verschillende bedrijven gewerkt. Daar ben ik nooit echt iemand tegengekomen die echt part-time werkte. Of misschien dat ze zeiden van oké, op woensdagmiddag heb ik vrij. Maar het is niet echt iets dat heel vaak voorkomt. Ja. En ik zou eigenlijk meer zeggen dat het juist het omgekeerde is. Okay. Dat vrouwen net meer werken. Maar krijgen ze er ook meer voor betaald? Nee. Oh, ja. Er is nog steeds eigenlijk die kloof tussen mannen en vrouwen. Dus al doen we hetzelfde werk, dan krijg je nog niet altijd hetzelfde salaris. Okay. En in sommige bedrijven is het ook zo dat ze dan echt een contract zetten van je mag nooit met je collega's over je salaris praten. Echt? Dus, ja, wat bizar. Dus ik heb het al eens een keer gelezen in van mijn contracten. Dus ja, daar was ik wel een beetje van gechoqueerd. Ja, want dat vind ik altijd heel prettig. Dat ik dan even aan mijn collega's ga vragen van... hey, wat verdien jij nou eigenlijk? Zodat ik het een beetje recht kan trekken. Maar dat wordt wel lastig op deze manier. Ja, nou ja, er gebeuren natuurlijk dingen achter de schermen. Maar in theorie mag het dus niet. Ja. Dus ja, dat is allemaal heel vervelend. Want ja? Het is eigenlijk een manier om te verbergen van... Er zijn toch verschillen tussen jullie. Ja, nou kijk, dit is dan iets waarvan je zegt... nou, dat doen wij in Nederland beter. Want ik, ja, misschien weet ik dat niet. Maar voor zover ik weet, in mijn contract staat in elk geval niet... dat ik niet met mijn collega's over mijn salaris mag praten. Maar nou, op een ander punt loopt Frankrijk wel een beetje vooruit op Nederland. Want er is een verandering in de grondwet geweest. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat klopt. Dus maandag was echt een historische dag hier in Frankrijk. Mm-hmm. Zo historisch dat ze het echt heel goed georganiseerd hebben. Ja, ze hebben dus op maandag de abortus opgenomen in de grondwet. Dus het recht op abortus is nu, staat nu echt in de grondwet. Het was al legaal sinds de jaren 70, maar het stond nooit in de grondwet. En het staat eigenlijk in geen enkel ander land in de grondwet. Dus ja. Ja, wij lopen daar sowieso nu helemaal op voor. Het is een unicum. En dat werd groots gevierd. Dus, ja. Ja, natuurlijk moest dat natuurlijk eerst goedgekeurd worden door het parlement. En aangezien dat ze wel wisten na alle, alle vergaderingen die er al zijn geweest in het parlement en in de Senaat, was het wel zeker dat het werd goedgekeurd. Ja. Dus hebben ze ervoor gezorgd van oké, dan doen we dat niet in de Assemblée Nationale, waar normaal dingen worden gestemd. Ja. We zijn echt naar het kasteel van Versailles gegaan om daar ja, de wet goed te keuren. Dus het werd dan ook op een heel groot scherm in de buurt van de Eiffeltoren uitgezonden. Iedereen werd uitgenodigd om te komen kijken eigenlijk. Ja. Dus er waren zelfs de burgemeesters die op hun social media zeiden van kom allemaal daar naartoe. Wow. Want het is een historische dag. En ja, dus het werd met 92% van de stemmen goedgekeurd. Er waren natuurlijk altijd mensen die... 92%? Ja. Dat is een ja, grote meerderheid. Ja, dus zelfs Marine Le Pen heeft ja gestemd. Maar ze zei wel van... ja, oké, ik heb ja gestemd. Maar dat wil niet zeggen dat het echt een historische dag moet zijn. Oh, ja. Het is gewoon een stemming, dus laat het maar zijn. Ja. Maar ja. Ja. Ja, en om het even in context te plaatsen, bij ons staat abortus zelfs nog in het wetboek van strafrecht. Dus zou het daar nog uit moeten? Nou, de grondwet is dan nog een stap verder. Dus dat is heel bijzonder. Je zei al, het werd groots gevierd door heel veel mensen. Hoe heb jij het gevierd? Nou ja, ik was niet echt helemaal op de hoogte van wat er allemaal gebeurde. Want ik hoorde alleen van iedereen moet daar naartoe gaan. En op zich veranderde het niet heel veel, want het was al legaal. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje trots. Ja. Ja, dat je echt in het land hoort ja. Woont, dat je erbij bent, waar het echt voor het eerst wordt opgenomen en dat het eigenlijk een voorbeeld zou moeten zijn ja, voor de rest van de landen. Ja, nou, dan kan Le Pen geen historische dag vinden, maar wij vinden dat wel. Ja, precies. Dankjewel, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. Dankjewel, goeienacht. En dan een ander onderwerp. We hebben weer een record behaald in Nederland, maar dit is er niet eentje waar we echt blij mee moeten zijn. We zijn namelijk te zwaar. Er waren in Nederland nog nooit zoveel mensen met obesitas. Veel Nederlanders vinden het moeilijk om gezond te eten. Ook de supermarkten werken niet echt mee, want 80% van de producten in de supermarkt ja, die zijn ongezond. Er wordt nu gepleit voor een strengere wetgeving voor supermarkten. Nee, ja, in Nederland gaat het dus niet zo lekker met die obesitas, maar hoe zit dat in New York City? Moet ik wel even. We gaan eventjes praten erover met ons correspondent Joost Heimenberg. Hoi Joost, goeienacht. Hallo? Ja, ik heb die wel openstaan, maar er gaat iets. Er gaat even iets mis met de verbinding. Dus we gaan even heel kort naar een plaatje luisteren. Oh, ah, daar ben je. Ja. Nou, daar ging even iets niet goed. Maar ik ben heel blij dat, dat je er bent. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou ja. Nee, ik zei, nu moeten we na deze onderwerpen... moet ik als enige man over dikke mensen niet gaan praten. Vind je dat maar, ongemakkelijk? Nou, nee. Ik vond het een goed onderwerp zojuist. Maar ja. Nee, ja, hier in Amerika is het ook een groot probleem, net zoals in Nederland. En ik denk dat iedereen wel weet dat de gemiddelde Amerikaan toch wel stevig is. Die staat volgens mij wel hoog op alle lijstjes van te dikke mensen wereldwijd. Ja. En Ja, hier is obesitas ook echt een groot probleem. Het is enorm toegenomen en ik geloof zelfs zo'n 40-42% nationaal gemiddeld heeft, van alle volwassenen is obese. Echt een sterke... sterke mate van overgewicht. Ja. Ja. Dus dat is gigantisch. Ja, dan hier zien we ook dat het steeds erger wordt. Nou, we zijn nog niet op het punt waar Amerika nu is. Maar hoe komt het dat er zoveel mensen overgewicht hebben in Amerika? Ja, ik denk dat iedereen ook wel de fastfoodketens kent. Hè. Dat is toch, en die zijn hier populair. Daar is heel veel aandacht, heel veel reclame. Ik denk dat de gemiddelde Amerikaan überhaupt groter denkt. Hè? Dus dat zie je in huizen, dikke auto's. ja, en nou ja, dat is ook een ander goed voorbeeld. Hè? Dus het gebruik van de auto. Er wordt hier heel veel auto gereden. Kijk, ik woon zelf in New York en dat is in heel veel gevallen natuurlijk lastig te vergelijken met de rest van Amerika. Nee. Maar in het algemeen wordt heel veel de auto gepakt. En wordt er groot ingeslagen. Grote koelkasten, ja. Grote cola's, grote friet. Ja, absoluut. Ja, ja. En zeker met de afgelopen jaren in de inflatie ook enorm is toegenomen hier. En niet iedereen hier genoeg geld heeft om gezond en daar vaak helaas wel duurde voedsel te kopen. Ja, grijpen mensen toch eerder naar een goedkope pizzaslice van $1 of $2... Ja. Dan een gezonde salade. En dat is, ja, hoe pijnlijk ook, dat is toch een belangrijke reden. Ja. Ja, dat zien we in Nederland natuurlijk ook. Dat hoe laag je sociaal-economische status is, hoe minder... Ja, het is gewoon heel duur om gezond te eten. Het kost heel veel tijd. Ja, absoluut. Wat me wel opviel, ik was een paar jaar geleden in Austin bij een vriendin op bezoek. Dat is een stad in Texas. En toen viel het me eigenlijk op dat ik dacht, nou, ik had een beetje een soort vooroordeel over Amerika. Dat ik dacht, daar is iedereen best wel dik. Maar toen was ik daar en toen dacht ik, maar iedereen was daar heel fit en sportte heel veel. En toen zag ik allemaal fitte mensen daar rondlopen. En toen dacht ik, dit strookt helemaal niet met het beeld dat ik heb. Verschilt het ook heel erg per staat? Of is er een soort dan vibe in bepaalde steden of staten dat iedereen dan extreem... Ik dacht, die mensen zijn veel fitter dan mijn vrienden in Nederland. Voor fitte mensen moet je naar Amerika gaan wijzen. Dat klopt. Nou, je zet je wel gelijk op de goede... Austin is overigens in Texas, want Texas is een van de staten waar het juist enorm is toegenomen. Hè. Dus dat is echt er wordt ook veel vlees gegeten. Een Zuid-Amerikaanse staat waarin de Amerikanen zoals die gemiddeld kennen, zou ik maar zeggen, vooral wonen. Mm-hmm. Maar Austin is daar wel een mooi voorbeeld van. Het is een beetje een vreemde eend in het bijt. Daar een beetje een ook wel wat linksstemmend. Ja, de blueberry in de tomatensoep. Ja. En die, precies, ja. En die, dat zie je ook wel, maar dat zou je wel gemerkt hebben. De hele sfeer is ook wel anders dan een gemiddelde Amerikaanse stad. Dus je ziet ook wel binnen de binnenstaat, en het zoals New York ook heel anders is dan, de rest van de staat New York. Maar jouw vragen over de verschillende staten. Ja, er zijn wel een aantal staten die wat lager percentage hebben, zoals bijvoorbeeld staat New York, maar ook Californië. Dat is ook een beetje vergelijkbare, wat liberalere staat waarin je de focus ook wat meer op gezond en op sport en ook op duurzaam. En wat niet te vergelijken met een staat Texas. Ja, dus je ziet wel verschillen. Maar gemiddeld zijn ze, is heel Amerika nog steeds echt aan de overgewichtkant. Ja, nou, we zien in Nederland natuurlijk dat obesitas ook toeneemt, maar ook dat de overheid met een soort preventieplan bezig is, ook om ervoor te zorgen om mensen gezond te houden, gezonder eten. In de supermarkten worden ook steeds meer regels gemaakt van hoeveel zout en andere toevoegingen er in het eten mag zitten. Is er in Amerika ook zoiets dat de overheid een soort preventieplan heeft bedacht? Ja, er ligt ook wel veel meer nadruk op. Dus die voorlichting is er ook steeds meer. Gelukkig ook op scholen. Ik heb zelf drie kinderen, jonge kinderen, die allemaal op public school zitten. Dus die vanuit de overheid natuurlijk ook veel meekrijgen, zullen we maar zeggen. Dus de overheid heeft daar veel meer invloed op. Mm-hmm. En wat ik een mooi programma vind, is, daar heb ik het wel eens eerder denk ik over gehad, is dat hier in New York heb je voor alle public schools, voor alle openbare scholen, is er gratis lunch. Mm-hmm. En het pijnlijke daarvan is dat veel kinderen daar gebruik van moeten maken, omdat hun ouders gewoon te weinig geld hebben om lunch mee te krijgen naar school. Dus dan kunnen ze gewoon mee lunchen op school. En je ziet, ik heb het er wel eens over met mijn eigen kinderen, die geven we zelf gewoon lunch mee. Maar wat voor een, hoe het verschil daarin is. En je ziet de afgelopen jaren gelukkig steeds gezonder ook in de openbare scholen. De lunch wordt een stuk gezonder. En ja. dat is wel goed om te zien. Dus in plaats van een pizza slice of iets anders, vet, is er veel meer fruit en veel meer gezondere maaltijd gelukkig op scholen. En er wordt ook wel meer toelichting gegeven en uitleg over hoeveelheid suiker en wat fastfood met je doet. Ja. Maar het blijft een stijgend aantal. Dus je ziet hier nog steeds het overgewicht toenemen. En dat is een pijnlijk gezicht. Ja. Ik zag toevallig ook laatst een bericht dat weer een nieuw record was gezet door het meest aantal Big Macs gegeten door een Amerikaan, Joey Chestnut. Die houdt op dit moment, Don Gorske, zo heet die man. Dat is een 70-jarige Amerikaan, die eet al meer dan 50 jaar bij McDonald's en Big Mac. En die heeft dus nu meer dan 34.000 burgers gegeten. Ja, dat bizar. Komt dan ook weer groot in het nieuws als een soort trots moment. En je hebt hier ook in New York, op Coney Island, heb je Nathan's. Dat is een bekende hotdog fabrikant. Dat bestaat al tientallen jaren. Mm-hmm. En die houden ook al jarenlang een wedstrijd voor het meeste aantal hotdogs kunnen eten in 10 Echt minuten. Bizar. Ja, dat zijn van die. Ja, maar aan de ene kant. Ook nog steeds veel aandacht. Dus, ja, aan de ene kant hoor je natuurlijk dit. Aan de andere kant, ik weet niet of jij dat ook een beetje hebt meegekregen, maar het hele Ozempic-verhaal. Een diabetesmedicijn. Ja. Dat mensen die diabetes hebben, dat dus nodig hebben. Als je dat slikt, dan heb je minder honger. En daardoor val je dus uiteindelijk af. Maar dat is nu ook echt een hype, toch? Ook onder heel veel celebrities, dat die allemaal aan de Ozempic zijn. Zou dat dan misschien de oplossing moeten zijn? Ja, ik vind het niet scary. Goed, even los van wat het doet en wat voor mogelijke bijwerkingen. En het is natuurlijk een beetje een vreemde manier om het om je honger te stillen, zou ik zeggen. Maar het zou zeker ook hierin kunnen helpen. Het is hier ook populair. En medicijnen zijn sowieso enorm populair hier. En de hele farmaceutische industrie heeft natuurlijk een hele sterke stempel. Ja. Dat zou hier zeker ook meer toevlucht gaan nemen. En dat zou, hoe gek ook, dat zou wel een oplossing kunnen zijn. Dus ik denk dat gaat zeker wat doen hier. Ja, het is ook erg populair hier. En dat wordt ook wel, want dat gaat inderdaad zeker via celebrities erg gepromoot. Dus het is een relatief eenvoudige manier natuurlijk om af te vallen. Dus, het enige nadeel is dat ik begreep dat er nu een tekort is voor de mensen die het echt nodig hebben. Omdat er een enorme run over dat medicijn is. Dat is één. En niet alle medicijnen worden vergoed. Dus dan krijg je ook weer, waar we het begin van het gesprek over hadden, dat het voor de welvarende mensen makkelijk toegankelijk is, omdat die geld ervoor hebben. En de wat armere mensen, die kunnen niet voor dat soort dure medicijnen. Ik weet niet wat de prijs in Nederland is, maar hier is dat stevig. Die kunnen daar niet bij komen en niet alles is vergoed. Dus dan krijg je toch weer ook het grotere verschil tussen de wat rijkere mensen en de wat armere mensen, die dan toch weer voor een paar dollar richting de fastfood moeten. Dus, het is toch eigenlijk altijd wel erg dat je dan de sociaal-economische status op zoveel punten. Nou, je ziet wat de gevolgen zijn als je wat minder goed bedeeld bent. Absoluut. Ook in Amerika. Daar kun je makkelijk van oordelen, van een afstandje. Maar als je niet heel veel geld hebt om je kinderen überhaupt zelf een gezonde lunch mee te geven naar school, dan moet je keuzes maken. En dat is helaas toch dan het goedkopere, vettere en met meer suiker voedsel. Dus, Helaas. Nou, hopelijk dat die schoollunches dan nog een beetje, die goede schoollunch nog een beetje helpen. Dankjewel, Joost Heijmenberg. Nog een hele fijne avond. Jij ook nog een mooie nacht. En tot de volgende keer. Heel erg bedankt. Zometeen in het tweede uur van de wereld van BNNVARA hoor je verhalen uit Zuid-Afrika, Zweden en Trinidad. Wat zijn daar de meest bijzondere archeologische vondsten? Nou, dat hoor je zo. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een protest in Tel Aviv tegen de regering is uit de hand gelopen. Demonstranten raakten slaags met de politie. Volgens de demonstranten is het kabinet niet in staat om de veiligheid van de bevolking en de door Hamas gegijzelde burgers te garanderen. In Voerendaal in Limburg zijn twee zwaargewonden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De twee waren in een huis waar volgens de politie in het begin van de nacht een ernstig geweldsincident is geweest. Een verdachte is gevlucht. De politie is een zoektocht begonnen naar diegene en heeft daarbij onder meer een helikopter ingezet. Hoe de slachtoffers gewond zijn geraakt is nog onduidelijk. De burgemeesters van Biel en Meersen in Limburg hebben de noodverordening bij Maastricht-Aken Airport verlengd met 48 uur. Afgelopen middag demonstreerden actievoerders van Extinction Rebellion daar. Dat doen de klimaatactivisten omdat er mensen met privéjets naar de kunstbeurs Tefaf komen. Op de Oost-Afrikaanse eilandengroep Zanzibar zijn 8 kinderen en een volwassene overleden na het eten van zeeschildpad. Nog eens 78 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waar het vlees vandaan kwam en of het over de datum was. Het vlees van zeeschildpadden wordt als delicatesse gezien op het eiland. Het eten ervan is niet zonder risico. Soms leidt het tot een soort voedselvergiftiging. In 2021 kwamen ook al eens 7 mensen om het leven na het eten van zeeschildpaddenvlees. De autoriteiten op Zanzibar hebben een rampenteam samengesteld dat er bij mensen op aandringt om het vlees te laten staan. Het weer. Geleidelijk raakt het overal bewolkt. De temperatuur zakt naar een graad of 4. Morgen blijft het bewolkt. In het zuiden kan het af en toe gaan regenen. Het wordt morgen een graad of 10. En soms ook op andere plekken 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Anna Pleizier. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 10 maart. Mijn naam is Anna Plezier en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. En laat mij nog eens even weten waar je aan het luisteren bent. Dat wordt al volop gedaan in de NPO Radio 1-app. Nou ja, laat het vooral horen. Ik zie dat Maurice meeluistert vanuit Meersen. En Els luistert mee vanuit Drenthe. Hartstikke leuk dat jullie erbij zijn. Ik stel je nu voor aan de correspondenten van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. We vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, wat stond er deze week bij jullie op de voorpagina's? Ja, goedenacht Anna. Het gaat om Jan Waks, een slachtoffer van het parkeer- en auto-oplaadbeleid in Zweden. Okay. En hij is al 6 maanden slachtoffer. En waarom is hij daar slachtoffer van geworden? Nou, wat er zoals wel vaker gebeurt, zodra je zo'n elektrische auto aanschaft, dan kun je bijna overal opladen, maar je kan niet betalen. Je moet altijd een app downloaden en je creditcardgegevens invoeren. En dan moet je eerst werkelijk 60 pagina's omlaag scrollen om alles te accepteren. En dan kun je je auto laden. En tot zijn schrik en verlamming kreeg hij aan het eind van de maand een rekening van €1600. Zo. Ja, opladen is niet gratis, maar dit is wel een heel hoog bedrag. Nee, maar normaal, kijk, ik rij zelf ook elektrisch. Ik rij rond de 600 kilometer per week. En ik ben per maand ben ik €100 kwijt, denk ik, aan opladen. Dus €1600, dat is een aardig verschil. Ja, en nou bleek het zo te zijn dat waar hij, nabij Uppsala, waar hij opladen, dat betaal je ook voor het parkeren en je betaalt ook nog voor het roamen. Want blijkbaar is er een server die het opladen bijhoudt van de auto. En die drie onderdelen maakten dat het zo duur werd, maar hij kreeg zijn geld niet terug. Het lukte hem niet. Oké, okay. En is hij de enige die dit heeft meegemaakt? Of hebben meer mensen hier slachtoffer van geworden? Er zijn meer mensen die er wel wat slachtoffer van geworden zijn, omdat de regels zeer onduidelijk zijn. Dus je laat zeg maar 6 uur, maar na 2 uur begin je ook te betalen voor het parkeren. En blijkbaar is er ook een onderdeel dat betaalt voor de roaming van de server van de autolaadpaal, als ik het goed begrijp. En ja, hij probeert dus te klagen over het bedrag wat hij moet betalen, maar er zijn 3 verschillende firma's die daar verantwoordelijk voor zijn. 1 die int het parkeergeld, 1 die int het internetverbruik en 1 die int de elektriciteit. En die wijzen alle 3 naar elkaar. En hij komt er niet doorheen. Nou, ze kan haar zijn centen fluiten. Nou, hij is nou dus de media gaan zoeken en nu is het dus de zieligste man van Zweden voorlopig. Maar hij is al 6 maanden bezig. Het schijnt zo te zijn dat als iemand een klacht heeft, had ik ooit gehoord van iemand bij een vliegmaatschappij, dat in eerste instantie wijzen ze alle klachten af en daarmee zijn ze al 50% van de klachten kwijt. Dus dat scheelt een hoop geld. Ja, nou ja, en nu domineert hij dus die voorpagina's, dus er zal nog wel iets gaan komen. Wil je ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen? Ja, er is hoop dat hij geld terugkrijgt en dat hij inderdaad lekker met zijn gezin uit eten kan. Dan zal iedereen blij zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Nou, oké, Joep Hermans, dank je wel. Ik spreek je zo meteen weer over archeologische vondsten in Zweden. Tot zo meteen. We vliegen door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma Vervoort. Wilma, goeienacht. Goeienacht, Anna, hallo. Zijn bij jou hele speciale spullen gevonden, begreep ik. Vertel. Ja, het is echt een geweldig verhaal. Ik was ook heel blij dat we dit keer een positief nieuwtje hadden. Want soms is het vanuit Zuid-Afrika allemaal toch een beetje moord en doodslag. Ja. Maar deze keer is het helemaal top. In de Oostkaap, en dat is dus de provincie ook waar ik woon, is een loods gevonden met honderden oude klassieke auto's. Honderden? En niet de minste, ja, honderden. Oh. Bentleys, Alfa's, Mercedes'en, noem het maar op. Maar hoe is dat zo lang verborgen gebleven? Moet een grote lood zijn? Ja, echt gigantisch. En de mop is, dit is dus al de tweede partij. Het gaat om een man die heet Louis Coutser. Mm-hmm. En die is een aantal jaar geleden, 4 jaar geleden, om precies te zijn, om het leven gekomen tijdens een auto-ongeluk. En toen hebben zijn kinderen al 240 oude Mercedes'en verkocht. Oké. Okay. Nou, die man en die, het tragische was eigenlijk, die man was tegelijkertijd overleden met zijn vrouw, notabene in een auto-ongeluk. Het waren gigantische autoliefhebbers, ja, dat blijkt wel. Ja, inderdaad. En hij was een Afrikaanse boer met enorm veel land. En op een gegeven moment hebben die kinderen besloten, een paar weken geleden, van ja, we gaan een stuk van het land verkopen. Mm-hmm. En toen stuitten ze dus weer op een loods met weer zoveel auto's. En er stond zoveel stof op dat ze niet eens konden zien welk merk, welke kleur. En ja, weer om en nabij de 200. Nou, het is toch geweldig. Wat een goed verhaal dit. Ja, ik vond het ook. Het is ook als je die foto's ziet. En ze zeiden van ja, het lijkt er wel op. Ze staan allemaal opgelijnd zo in keurige rijen. Net zo'n leger wat gaat aanvallen. Het deed me een beetje denken aan dat terracotta-leger in China. En het blijken dus ook allemaal, ja, het grootste deel Mercedes weer te zijn uit de 60's. Dus ja, die gaan natuurlijk gigantisch veel geld opleveren. Ja, nou ja, een tip dus voor de luisteraar. Even googlen. Want het is leuk om te zien als ik het zo hoor. Ja, en als je nou, ja, ik denk als je googelt op autovondst Oostkaap Zuid-Afrika, kom je het acuut tegen. En dan zie je ook de naam van de veilingsite waar je ze op kunt gaan kopen. Ja, dus ze worden verkocht. Ze worden verkocht, ja. Ja, dat zullen geen kleine prijsjes zijn, denk ik, waarvoor ze ik verkocht worden. Ik denk het ook niet. Nee, ik heb een vriend die zit in de autobusiness. En als je die bedragen hoort die daarin rondgaan, in die echte oldtimers, dan ga je echt geld van verdienen. Ja. Ja, ja. Nou, dat is goed om te horen. Nou, dankjewel Wilma Vervoort voor dit leuke nieuws. Inderdaad, wat je zegt, ook eens even wat vrolijks, hè, uit Zuid-Afrika. Zeker. Ik spreek je zo meteen weer. Gezellig, tot straks. Groetjes. Ja, dan vliegen we door naar Trinidad. Ik spreek met Maarten Adema. Maarten Adema, hoi, ben je daar? Ja, goeienacht, Anna. Goeienacht, wat fijn dat je erbij bent. Wat stond er deze week bij jullie op de voorpagina's? Ja, het ging over droogte en het conserveren van water. Op dit moment zit Trinidad en Tobago in de droge periode. Er zijn een aantal maanden waarin het relatief weinig regent. Mm-hmm. Maar zelfs voor de droge periode is het wel heel erg droog. En het is zo droog dat ze echt een probleem krijgen met de waterstanden in het land. Hè. Er zijn veel reservoirs. En die reservoirs die in principe die geven het water aan de rivieren. En daar is de waterwinning van. Maar die reservoirs staan zo laag dat er nu echt wordt gevraagd aan de mensen om 's avonds, dus eigenlijk als de zon ondergaat, eigenlijk geen groot waterverbruik meer te doen. Dus geen tuinslangen, geen sprinklers, hoge drukspuiten, fonteinen en dat soort zaken. Dus we moeten echt heel zuinig doen om ervoor te zorgen dat het tekort dat er is niet groter wordt. Ja, en is dat altijd zo? Komt dat elk jaar terug? Of is het een uniek dat dit gebeurt, het watertekort? Het is wel erger dan andere jaren. Okay. Het tekort is iets van 18 miljoen gallon. Dat is iets van 70 miljoen liter productie per dag. En ze zagen het een beetje aankomen op basis van de voorspellingen. Normaal gesproken gaan ze de reservoirs laten leeglopen in de rivieren. Zo rond februari, maar in december zagen ze al aankomen. Het kan wel eens erg droog gaan worden. Dus daar zijn ze een paar maanden eerder al mee begonnen. Dus het is deels was het volgens de voorspelling, maar het is wel meer en droger dan andere jaren. Ja, en komt dat door de klimaatverandering? Zou goed kunnen. Ja, het is natuurlijk lastig te zeggen, want weer en klimaat zijn niet aan elkaar gelijk, maar het zou absoluut een oorzaak in klimaatverandering kunnen hebben. En tot nu toe gaat het nog goed, maar met name als je wat meer in de randen van het eiland woont of wat lager gebied. Ja, dan is het water qua druk lastiger te komen. Dus als er echt problemen komen, dan komen de vrachtwagens eigenlijk met water naar dorpen die wat verder van de bewoonde wereld af liggen. Ja, dat is wel nog een heel plan van aanpak. Hoe ze het zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Ja, klopt. Dus tot nu toe gaat het goed. Maar er wordt echt wel aan iedereen gevraagd goed opletten. Het is ook weer niet zo dat het strafbaar is, maar het is dus een beetje, de buren een beetje goed op elkaar letten en de boodschap herhalen in de kranten, zodat mensen toch wel doorkrijgen dat het serieus is en dat ze heel zuinig met water moeten omgaan. Ja, wat heb jij aangepast? Ja, dat klinkt weer een beetje blasé, maar we hebben bijvoorbeeld een zwembad in de tuin. Ja, die vullen we dus niet meer op 's nachts, want er verdampt natuurlijk heel veel water. Ja. Dus dat kunnen we niet meer doen. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Dus dat is natuurlijk een hele grote. bewust met water omgaan. Ook ja, precies. Dus op die manier draagt iedereen zijn steentje bij. En jij doet dat zo. Ja. Nou, super. Nou, heel erg bedankt, Marten Anema. Ik spreek je zo meteen weer. Tot zo. Tot zo. Nou, omdat het dus vrijdag Internationale Vrouwendag was, draai ik deze nacht alleen maar protestliedjes van vrouwen. En nu gaan we luisteren naar Leslie Gore met You Don't Owe Me. Dat liedje komt uit de jaren 60. En toen schreef zij eigenlijk al best wel wat protestliedjes over het vrouw zijn in Amerika. Dus laten we even teruggaan naar de jaren 60 en naar haar nummer luisteren, dat helaas nog steeds erg actueel is. Yeah. Heerlijk nummer. Je hoorde Leslie Gore. Maar nu gaan we het hebben over hele andere dingen. Even kijken. De wereld van BNN Vara. Ja, welkom bij de wereld van BNNVARA. We gaan het hebben over archeologische vondsten. Jaarlijks worden er wereldwijd archeologische ontdekkingen gedaan. Dat kan verschillen van kopjes uit de middeleeuwen tot hiërogliefen in grotten. Het blijft een wonder dat deze spullen gewoon bewaard blijven en weer worden gevonden. Ook in Nederland worden er wel eens bijzondere ontdekkingen gedaan. Vorig jaar werd er in Groningen tijdens het vervangen van leidingen werd er iets bijzonders gevonden. Hier komen delen van mensen, van oude Groningers, skeletten naar boven. En dat wekt geen verbazing, want het heet hier Martini-Kerkhof. Dus iedereen die vroeger onder de parochiekerk Martini-Kerk hoorde en overleed, werd hier begraven. In de 17e eeuw werd het kerkhof ietsje verkleind. En die kerkhofmuur die komen we ook tegen. En het materiaal wat daar buiten ligt, dat is dus iets ouder dan 17e eeuw. Leeftijd, misschien doodsoorzaak, gezondheidstoestand en of het mannelijk of vrouwelijk is. Verder kun je nog kijken, maar dan moet het de moeite waard zijn naar DNA. En je kunt kijken naar bepaalde isotopen. Dat zijn bepaalde elementen die iets vertellen over de oorspronkelijke woonplaats van degene die hier uiteindelijk begraven is. We beginnen dit uur in Zuid-Afrika bij Wilma Vervoort. Hoi Wilma. Hallo, goedenacht. Nou ja, Zuid-Afrika wordt ook wel de Holy Grail genoemd als het gaat om archeologie. Welke fossielen zijn er bij jullie gevonden? Nou, heel erg veel van de vroegst bekende dinosaurussen. Maar ook... Wij moeten helaas even naar een spookrijder toe. Rijd je op de N36 om een Almelo, dan kom je tussen Marienberg en Wierde een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N36 om een Almelo, dan kom je tussen Marienberg en Wierde een spookrijder tegen. En we gaan weer door met het gesprek uit Zuid-Afrika. Iets, als je een beetje verdiept in Zuid-Afrika. Dat heet de Cradle of Humankind. En dat wordt in de volksmond dan ook wel de Cradle of Mankind genoemd. Okay. En daar hebben ze fossielen gevonden van minstens 200 miljoen jaar oud. Dus dat is echt oud, hè? Ja, want zijn in Afrika, ik weet niet of het dan Zuid-Afrika of Oost-Afrika is, maar daar zijn toch ook gewoon überhaupt de eerste fossielen van mensen gevonden, of niet? Ja, ik heb nou eens flink zitten googlen en daar is toch een soort van twijfel over. Kijk, in die tijd dat het werd gevonden, toen was het verreweg het oudst. Mm-hmm. Maar daarna zijn er kennelijk ergens anders weer iets gevonden, fossielen gevonden, waarvan ze nu aan het uitzoeken zijn. Zijn die misschien niet nog ouder? Ja, het lijkt mij stug, want 200 miljoen jaar oud, dat is natuurlijk wel erg oud. Ja, want waar in Zuid-Afrika, want er worden meerdere fossielen in Zuid-Afrika gevonden, waar worden de meeste ontdekt? Ja, de meeste zitten dus dan in tot de noorden van Johannesburg, hè, bij die Cradle of Mankind. Dat is een vrij groot gebied, staat inmiddels ook op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Mm-hmm. Maar er zijn dan ook nog bij de Garden Route National Park. Daar zijn, ik vond dat heel spannend, enorme voetafdrukken gevonden van de Homo sapiens. Die zijn ongeveer, maar 153.000 jaar oud. Mm-hmm. Maar bij ons, als wij het tuinpad aflopen, hebben wij ook fossielen. In Oosterbaai of all places. Oh, echt? Ja, serieus. En de eerste keer dat ik daar kwam, toen dacht ik dat er een geintje werd gemaakt. Want toen reden we met zo'n kwartje reden we een beetje rond bij ons. Ja, wij wonen aan de Indische Oceaan. En bij ons aan de achterkant heb je eigenlijk een heel terrein waar je gewoon een beetje over zandpaden kunt crossen. Ja, klinkt allemaal heel... En het is het eigenlijk ook. Ja. En toen zei Nick op een gegeven moment, kijk, daar zijn kleine fossieltjes. En dat heb ik dus met eigen ogen gezien, die liggen daar ook. En nou is het rare, omdat dat gebied beschermd is... Ja. En ook in eigendom is van iemand, van een hele grote maatschappij die dat land bezit, Eskom, mag daar niet officieel opgegraven worden of gegraven worden om te kijken naar die fossielen. Maar ze liggen er dus wel. Okay. Kleine krapjes zie je kleine zeediertjes. Dat is heel mooi. Wat leuk. Ja, en dan, ja. En dan, ja, dan even terug naar de menselijke vondsten die gedaan worden. Bekende namen zijn bijvoorbeeld mevrouw Ples en Littlefoot, heb ik mij laten vertellen. Ja, geweldig toch? Mevrouw Ples vind ik helemaal geweldig. Mevrouw Ples is een schedel. Ja. En dan hebben we Littlefoot, dat is een skelet. En die zijn, ik kan het bijna niet uitspreken, allemaal let op de Australopithecus africanus. Mm-hmm. Dat is een voorloper van de moderne mens. En dat zijn de meest complete fossielen die ooit zijn teruggevonden. Die zijn meer dan 2,5 miljoen jaar oud. Ja, en ze zijn die zijn denk ik nog wel te bekijken in een museum, of niet? Ja, die kun je daar bij de Cradle of Humankind. Daar kun je ook allerlei dingen bekijken. En dan zitten ze in van die mooie kastjes. En dan kun je het dus helemaal bekijken. Ja, en ook de stenen werktuigen die ze daar gevonden hebben. En die zijn ongeveer een miljoen jaar oud. En daar blijkt ook uit dat de mensen toen al vuur konden maken. En dat was dan ook weer iets wat ze van tevoren niet wisten, totdat ze die tools hadden gevonden. Ja, nou ja, ook een goede toeristische trekpleister, denk ik. Ja, dat was een heel bekend iets, hè, de cradle, want daar gaan heel veel mensen heen. Ja. Maar ja, als je met die Afrikaners praat, dan hoor je dat er toch nog wel veel meer van die vondsten zijn. Dat doen ze allemaal een beetje mysterieus over. Maar ik denk niet dat officieel. Die verhalen zijn niet officieel goedgekeurd, maar wel spannend. Ja, ja. Heb je die plekken zelf wel eens bezocht? Nee, ik wil daar nog steeds een keer heen, maar ik ben tot op heden nog blijven steken. Eigenlijk in de kleine dorpjes in de Oostkaap waar nooit een toerist komt. En dat vind ik helemaal geweldig, maar we willen beslist van naar die cradle toe. Ja, het is ook wel leuk om nog iets te hebben om naar uit te kijken, nog een keertje naartoe te gaan natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Maar die niet-toeristische kleine plekjes zijn natuurlijk ook wel lekker. Ja, die zijn ook heel leuk. En als je daar rondloopt, dan waan je eigenlijk ook een heel en terug in de tijd, maar geen miljoenen jaren. Ja, nou ja, dat is ook. Maar dan heb je in elk geval nog een paar plekken om heen te gaan. Dus dat is leuk. Nou, heel erg bedankt voor je tijd, Wilma Vervoort. En nog een hele fijne nacht. Ja, jullie ook. Dag. Doei. Ja, en als we het hebben over protestplaten die gemaakt zijn door vrouwen, omdat het afgelopen vrijdag Internationale Vrouwendag was, dan kan uiteindelijk. Het kan uiteraard Pussy Riot uit Rusland niet ontbreken. Hier hoor je ze met Princess Charming. Won't be slaying dragons, I could tame them, make them say I'm a playgirl, playgirl. But I'm not gonna play girl, playgirl. Welcome into my world, my world. If you need a savior, just call me Princess Charming. I can be yours, Dr. Martens on a black horse. Coming to your rescue, I don't need a sword. Princess Charming, I could be yours. Ja, Pussy Riot hoorde je uit je speakers. Ja, oorspronkelijk uit Rusland, maar wegens hun veiligheid zitten ze nu op een geheime locatie in Litouwen. Want ja, ze hebben Poetin nogal door het slijk gehaald, dus dan ben je niet meer veilig in Rusland, helaas. We vliegen van Rusland en Litouwen door naar Trinidad, want daar woont Marten Adema. Hoi Marten. Ja, goeienacht. Fijn dat je er bent. We gaan van vrouwen en Rusland en Litouwen weer even terug naar de archeologische opgravingen. Want dat gebeurt ook daar. Ja, dat gebeurt zeker. Ze zijn ongeveer het midden van de 19e eeuw zijn ze begonnen met wat geologisch onderzoek en wat onderzoek naar de archeologische sites. En het is niet zo oud zoals we net hoorden in Zuid-Afrika, maar mm-hmm. wel best wel een aantal interessante opgravingen. En er is een hele beroemde, niet alleen voor Trinidad, maar ik denk voor het hele Caribisch gebied. En dat is de opgraving van de zogenaamde Banwari Trace. Ja. En de Banwari Trace is eigenlijk een begraafplaats. Mm-hmm. En daar hebben ze een menselijk skelet ontdekt van wat we hier noemen voor de Columbus-tijd, voor de Columbus-eeuwen. Dus iets van 7000 jaar geleden is daar een persoon begraven. En dat is het alleroudste skelet of het alleroudste begraafplaats die ze in het hele Caribisch gebied hebben gevonden. Oké, wauw. Ja, je zag echt dat die persoon, dat interessant, dat het is heel lang hebben ze de Banwari Man genoemd. Mm-hmm. Volgens mij is het een vrouw. Dus er is een heel onderzoek naar gedaan. Dus na een aantal decennia zeiden ze, dan wacht even, is het wel een man? Volgens mij is het een vrouw. En het is niet helemaal duidelijk, maar ik denk toch de meeste mensen denken dat het een vrouw is. Ja, dan komt toch de Internationale Vrouwendag overal weer doorheen fietsen. Hè? Dat merk je dan ook hier. Absoluut. ja, echt die bias van het is een skelet, het zal wel een man zijn. Ja. Maar waarom eigenlijk? Waarom is het geen vrouw? Ja, en het is de archeologische waarde is eigenlijk dat ze dus een beetje wat beter begrijpen hoe de mensen van het vasteland van Zuid-Amerika, of eigenlijk Venezuela, hoe die eigenlijk gemigreerd zijn naar het Caribisch gebied. Want Trinidad ligt iets van, 10, 15 kilometer voor de kust van Venezuela. Dus zelfs 7000 jaar geleden, daar kon je gewoon met een vaartuig dat kon je overbruggen. Want het zijn niet hele heftige zeeën, het is niet heel ver weg. Mm-hmm. Dus dat was heel interessant om te kijken hoe die migratie van de prehistorische mensen eigenlijk heeft plaatsgevonden van Zuid-Amerika wat meer naar het noorden. Ja. Dus dat is een hele bekende site hier. Ja, er was ook nog een ontdekking met een Nederlands tintje. Kan je daar wat over vertellen? Ja, een hele interessante. In 1677, toen lag er eigenlijk een Nederlandse vloot hier voor anker in Tobago. Dat is het noordelijke eiland van Trinidad. En ja, Tobago was een heel interessant eiland vanuit een koloniaal oogpunt gezien. Want het lag heel strategisch en er had ik heel veel grondstoffen daar. En dus het was niet alleen populair bij Nederland, maar ook de Britten, de Spanjaarden en de Fransen. En in 1677, toen heeft de Franse vloot, heeft eigenlijk die Nederlandse vloot aangevallen. Okay. En dat was een behoorlijk heftige zeeslag voor die tijd. 14 schepen vergaan. 1200 mensen zijn erbij overleden. En dat was op zich redelijk gedocumenteerd, alleen er waren eigenlijk nooit wrakken gevonden. En vanaf de jaren 90 gingen ze daar een soort nieuwe haven bouwen of een nieuwe terminal bouwen. En toen zijn ze eigenlijk achtergekomen van, volgens mij liggen hier wat wrakken. En toen zijn ze echt gaan zoeken 2012, 13 en 14. Ja. Eigenlijk bij de eerste duik was het al raak. Toen vonden ze een aantal kanonnen. En na niet heel lang zoeken vonden ze een aantal wrakken. En één daarvan is inderdaad, hebben ze kunnen herkennen als een Nederlands schip uit de 17e eeuw. Dat is waarschijnlijk de Huis de Kruiningen. Dat was een oorlogsschip van de Nederlandse vloot. Want heel veel soort van kleipijpjes, dus rookpijpjes die ze daar hebben gevonden, die hadden een soort van Nederlandse fabrikant. Nou, het soort van voorloper van een logo wat erop stond. Mm-hmm. Dus met veel zekerheid hebben ze een Nederlands fregat gevonden uit de 17e eeuw. Ja, nou, het is toch wel heel bijzonder. Dat is die zeeslag waar je het eerder over had, die oorlog op zee. Die was dus in 1677. En dan in 1990 werd dat dus pas allemaal teruggevonden en gezien. Komt het ook doordat er nu gewoon nieuwere en betere middelen en methodes zijn waarop het gewoon makkelijker is om dingen terug te vinden in zee? Ik denk dat dat absoluut een rol speelt. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk een andere reden is ook dat mensen gewoon wat meer geïnteresseerd voor archeologie zijn. Ook hier in Trinidad. Dus niet van origine iets waar ze zich mee bezig hielden. Maar op een gegeven moment is de lokale universiteit hiermee bezig gegaan. En ze zijn ook gaan samenwerken met de Universiteit Leiden. Mm-hmm. Want vanuit andere landen was er vaak wat meer aandacht voor archeologie in Trinidad dan vanuit Trinidad zelf. Dus ik denk dat een van de redenen ook is dat het is een onderwerp wat misschien niet heel erg leefde hier. En op een gegeven moment kwamen er gewoon meer wetenschappers en meer aandacht. En toen zijn ze er ook wat meer aandacht aan gaan besteden. Dus inderdaad, wat je zegt, die nieuwe technologie en grotere interesse en veel samenwerken met andere universiteiten, dat heeft het een beetje in een stroomversnelling gebracht. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat inderdaad mensen van over de hele wereld, archeologen, die gaan volgens mij overal naartoe, toch? Om onderzoek te doen en te kijken hoe dat in verschillende landen is met verschillende geschiedenissen en verschillende verhalen. Klopt. En zelfs als er nog heel veel te ontdekken valt. Hè? Want op sommige plekken, daar is zoveel onderzoek gedaan. Maar hier kun je echt wel gewoon nieuwe dingen vinden. Hè? Dus ze vonden laatst ook weer een fonds met waar je zelfs echt eetgerei en een oud biervat uit de 17e eeuw, wat waarschijnlijk van het Nederlandse fregat ook kwam. Dus het loont ook echt om hier te gaan zoeken. Want de kans is dat je ook echt iets vindt wat gewoon nog niet eerder is gevonden. Dus dat trekt natuurlijk ook inderdaad veel enthousiaste mensen en wetenschappers aan. Ja, en waar zijn die wrakken en al die vondsten, waar zijn die nu? Ja, in eerste instantie, dat klinkt een beetje gek, maar dat had ook mee te maken dat de infrastructuur en de archeologie en niet veel musea. Dus in eerste instantie hebben ze het eigenlijk gewoon, nadat ze het op hadden gevist, eigenlijk weer teruggelegd op de zeebodem. Oké. Dat is de beste preservatiemethode als je het niet iets anders hebt. Dus dat klinkt een beetje gek dat je het weer teruglegt. Maar ja, het heeft daar natuurlijk eeuwen gelegen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het ook nog even wat langer kan liggen. En nu is het inderdaad in lokale musea, bij verzamelaars en andere universiteiten. Ja en dus dat is allemaal wel te bezichtigen en te bekijken. Ja, klopt. En het is denk ik wat minder toegankelijk dan dat je in andere grote landen. Dus je moet echt naar op zoek. Ja, je moet precies. De plekken gaan uitzoeken. Maar ja, er zijn veel dingen naar boven gehaald. Het is een beetje verspreid. Ja. Maar misschien in de toekomst komen ze met een nieuw initiatief, een cultureel initiatief, om dat allemaal op één plek te brengen. En er toch een soort van museum. Ja, dat zou mooi zijn. Zelfs een museum doen. Ja, ja, zeker. Want er is heel veel recente geschiedenis ook te zien. En is dit iets waar jij persoonlijk ook interesse in hebt? Of heb je nu, want we hebben natuurlijk gevraagd van, kan je hier even induiken en eens even kijken hoe dat bij jou zit? Maar is dit iets waar je zelf ook sowieso al mee bezig bent? Ja, niet zozeer met die eeuwen, maar ik vind, ik ben een groot fan van zeilen en van de scheepvaart, maritiem en internationale handel. Dus dat vind ik heel interessant. Dus het was een heel leerzaam onderwerp om er ook in te duiken. Want wat ze met het schip ook hebben gedaan, op een gegeven moment kregen de Fransen de overhand voor dat schip. En hebben de Nederlanders het zelf opgeblazen. Okay. Zo van, liever zelf zinken dan dat het in de handen van de vijand komt. Yeah. Dus dat was een plan. Kapitein Roemer Vlak met CQ, die heeft dat plan bedacht. En die heeft het ook uitgevoerd. En uiteindelijk is het ook gelukt om de Fransen in die slag tegen te houden. Dus het was een goede zet. Dus de Fransen hebben het toen opgegeven. Ze hebben volgens later weer een keer geprobeerd. Maar die slag was gewonnen. De commodore of de admiraal was Jacob Dinkes. En die heeft daarna nog een poging gedaan om New York te veroveren. Dus het was een hele interessante, hele heftige tijd voor de zeevaart van Nederland. Ja, maar je zei al van, het is nu nog een beetje overal over verspreid en er is nog niet echt één centraal punt. Weet je of er ook echt nu plannen zijn om echt een museum te maken? Of zeg je dat is meer dat ik dat heel leuk zou vinden? Ja. En dat ik dat goed zou vinden als het allemaal bij elkaar komt? Of zeg je, er is daadwerkelijk, zijn ze daarmee bezig? Nee, helaas nog niet in dat gevorderde stadium. Het is wel zo dat de Universiteit Leiden hier met een onderzoek bezig is geweest om eerst even in kaart te brengen waar zijn er eigenlijk allemaal archeologische sites. Mm-hmm. Want de mensen zelf geven er niet heel veel om. Er zijn natuurlijk ook veel het weer, natuurrampen, seizoenen gaan natuurlijk overheen. Ja. Dus stap 1 is heel goed in kaart brengen waar zijn nou alle locaties, zowel op het land als in de zee. Zodat we een heel goed overzicht hebben van waar alles is. En dan hopelijk, jouw punt, stap 2 wordt het dan... misschien kan er wel iets van een museum komen. Ja, nou ja. We kunnen dromen en misschien kan je er wel zelf mee aan de slag. Misschien kan je wel een petitie starten of zo. Ja. Kun je zeggen, een soort actiegroep oprichten. Nou ja, je hebt misschien ook wel heel veel andere dingen te doen. Maar goed, het is altijd leuk om te dromen. Zeker. Ja, nou, heel erg bedankt. Dank je wel, Marten Adema. Ik wens je nog een hele fijne avond. Ja, een fijne avond. Ja, dan, we hebben de mensen die al wat langer aan het luisteren zijn... die weten dat we vandaag alleen maar protestliedjes draaien... van vrouwen over de hele wereld. En dat is omdat het afgelopen vrijdag Internationale Vrouwendag was. Nou, nu heb ik een protestplaat uit Duitsland gevonden... van zangeres Sophie. Nou, het is niet echt een extreme protestplaat over vrouwenrechten... maar zij zegt wel, ja, ik wil eigenlijk een wereld zonder honger en zonder geweld. Ik wil eigenlijk een vrolijke wereld, maar die lijkt heel ver weg. Daar heeft zij een liedje over geschreven en dat heet Für immer fröhlich. Dus daar gaan wij nu naar luisteren. Ich hab neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss. Keiner hier, der hungert und niemandem ist kalt. Vanilleeis zum Nachtisch, alle sterben alt. In das Land, in dem für immer Frühling ist. Darf jeder kommen und jeder gehen, denn es gibt immer einen Platz am Tisch. Rot karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr. Alle sind willkommen, kein Boot, das sinkt im Mittelmeer. Winter nicht so trübe sind, ist der Himmel nur noch blau und rosa-rot. Kinder an die Macht, keine hohen Mauern mehr. Kammerkonto voll, alle Waffenspeicher leer. In dem Land, in dem die Sommer kühler sind, habe ich keine Angst zu sagen, was ich fühle. Das Herz wohnt auf der Zunge, die Sonne auf der Haut. Keiner ist im Soll, sag mir einfach, was du brauchst. Ich nenn's Heimat, revolutionierte Freiheit. Und wenn ich in mein Bett abends einschlaf, träum ich davon. Von dem Land, in dem für immer Frühling ist. Von dem Land, in dem ich noch was fühl. Von dem Land, in dem die Sommer grüner sind. Von dem Land, von diesem Land. We vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, welkom. Goedenacht, Anne. Ja, jij wilde het hebben over archeologische vondsten. Er is iets aan de hand daar. Vertel. Nou, er is altijd iets aan de hand. Want ook in Zweden wordt er iedere keer bijgebouwd. En iedere keer wordt er wel weer iets ontdekt. Een paar weken terug werd er nog een middeleeuwen van 2 meter gevonden. Dat was heel lang zwaar. Dus dat beheerste toen de voorpagina's. Maar Kongagraven is wellicht een van de oudste en ook leukste archeologische vondsten in Zweden. Kongagraven ligt in Kivik, in het zuiden van Zweden, aan zee. En daar zijn 2 riviertjes die uitmonden in de zee. En tussen die 2 rivieren in was een grote heuvel met stenen waar de paarden vroeger niet langs wilden lopen. Die weigerden daar langs te gaan. En toen in de 18e eeuw de pier werd aangelegd in Kivik, toen hebben ze daar eigenlijk die stenen weggehaald van die heuvel. Totdat ze op een gegeven moment een soort graf stuiten, waarvan ze niet precies wisten wat het was. Oké. En daarna zag je eigenlijk dat Kungagraven, zoals het nu genoemd wordt, het koningsgraf, dat verandert om de paar jaar van betekenis. In het beginsel dachten ze van nou, het is een heel oud graf en hey, er zitten plaatjes bij. Daar probeerden ze een verhaal van te maken, maar het bleek een aantal van die petroglyphen, heet dat, van die steenafbeeldingen, die bleken al in de pier te liggen. Dus die liggen al in het water en die zijn ingemetseld en wel in de pier van Kivik. Dus die komt nooit meer terug. Met de andere dachten ze uiteindelijk een Fenicische koning gevonden te hebben. En dat zou dan de reden zijn dat Atlantis vroeger Zweden en Denemarken was. Rijk aan ijzer, veel eilandjes, noem maar op. Oké, maar je zei net, er zijn meerdere verhalen bij die graven. Bedoel je daarmee dat er elke keer weer iets nieuws wordt ontdekt, waardoor het verhaal verandert? Inderdaad, want uiteindelijk bleek het geen Fenicische koning te zijn, maar was het graf 5000 jaar oud. En dat is 2000 jaar ouder dan die Fenicische koningen waren. Dus toen was men in één keer van mening van nee, dit is een oude vikingvorst geweest. Dit is de stamvader van alle Zweden. Dus daarom werd het toen Kungagraven genoemd. Dus het koningsgraf. En sinds een paar jaar zijn er ook biologen wezen kijken met koolstofdatering en dergelijke. En die zeiden van ja, maar wacht even, die benen die jullie gevonden hebben, die zijn niet van één man, maar die zijn van 6 kinderen. 6 kinderen? Hoe groot dachten ze dat die man dan wel niet was, dat die botten van die 6 kinderen eerst 1 man waren? Ja, dat is 1 zaak inderdaad. Maar het tweede is ook, het zijn botfragmenten. Oh. En dan wordt de DNA-analyse op uitgevoerd en dan blijkt het niet 1 skelet te zijn. Ah, dus nu weten ze niet precies van ja, het is een graf geweest. Er zijn misschien 2 graven geweest. En er zijn over een verloop van 600 jaar zijn daar 4 tot 6 kinderen begraven. Maar ja, stenen kunnen niet praten. Dus het blijft een voortdurende ontdekkingstocht wat het precies geweest is en wat het betekent. En het is prachtig om te zien. Het is, wat maakt het prachtig om te zien? Nou, dat je dus hier eigenlijk echt ziet dat iedere indruk die we hebben, en als we denken de waarheid te weten, dat die toch weer anders is. Dus over 50 jaar dan weten ze misschien weer meer. En over 100 jaar hebben ze weer iets anders gevonden. Het is een soort het mysterie van de piramide van Egypte, dat is hier in Chile aan de hand. Het blijft veranderen, Kungagraven. Ja, precies. Dan zijn er weer nieuwe ideeën en weer nieuwe technologieën. En op die manier kan je eigenlijk een graf dat al langer geleden ontdekt is, kan je daar elke keer weer iets nieuws over ontdekken. Exact. En het is ook dat 1/3 is opgegraven. 2/3 hebben ze nog nooit opgegraven. En dat laat ze voorlopig ook nog liggen. Dat heeft te maken met het verdrag van Valletta. Dat is ooit opgesteld dat een archeologische vondst, kijk, bomen die groeien weer terug, maar iets wat in de grond gestopt is door mensen, dat groeit nooit meer terug. Dus tegenwoordig, men graaft het uit, men bekijkt het en men gooit het weer dicht. Dat als later meer technologie er is, dat ze weer opnieuw kunnen kijken. Ja. En daarom laten ze ook nog het grootste gedeelte van Kungagraven intact nu. Dus het blijft een mysterie. Ja, en ondanks dat het een mysterie is en er elke keer weer nieuwe ontdekkingen worden gedaan, wordt dit graf nog steeds gezien als Zweeds trots? Nee, eigenlijk is Ystad met Arles Stenar, dat is zeg maar het Stonehenge van Zweden, dat is eigenlijk de grootste toeristentrekker. Dat is ook heel mooi. Dat is zo'n steenschip, dat je allemaal van die menhirs hebt, zeg maar, die in de vorm van een stenen schip gelegd zijn. En volgens de laatste inzichten zou het voorportaal zijn voor de strijders van de godin Freya, die dan gaan knokken als het Ragnarok, het einde der tijden, aanbreekt. Maar wellicht is dat ook weer over 50 jaar heel anders, dat inzicht. Ja. Hey Joep, je zei net, het is mooi om te zien. Bedoel je daarmee, het is mooi om te zien dat er elke keer weer iets verandert? Of ben je er ook echt geweest? Heb je het graf bezocht? Is het ook mooi om letterlijk te zien? Ik ben er geweest en ik ben een idioot voor neolithische gebouwen. Ik ben er dol op. Dus ik heb bijna alle hunebedden, steengraven en menhirs in Zuid-Zweden heb ik gehad. En ik schuif langzaam op naar het noorden. Ja, je hebt mensen die verzamelen postzegels en anderen die bezoeken graven uit de stenen periode. Nou, en zolang dus nieuwe dingen ontdekt worden, ben je voorlopig nog even niet klaar? Ik ben nog niet klaar, nee. Ik zou nog 4 levens ermee door kunnen gaan. Nou, gelukkig. Heel erg bedankt Joep Hermans. Bedankt voor je tijd en nog een fijne nacht. Een fijne nacht, Anna. Fijne nacht. Ja, en dan nog eventjes terug naar die Internationale Vrouwendag. Want als we het hebben over platen die door powervrouwen zijn geschreven en gezongen, dan kan deze natuurlijk niet ontbreken. Dit is I'm Every Woman van Chaka Khan. Je hoorde I'm Every Woman. Nou ja, we hebben het al meerdere keren herhaald. Maar het is natuurlijk, het was vrijdag Internationale Vrouwendag. En we hebben nog wat tijd over. En we hebben het daar met onze correspondenten over gehad. Maar ik dacht, is het in deze tijd ook niet leuk om dan iemand van achter de schermen hier, een powervrouw van achter de schermen hier, even in het zonnetje te zetten. Want ik heb hier een correspondent uit Amsterdam, Bemshi. Ja, hallo. Welkom, Bemshi. Nou, dankjewel. Wat leuk. Ja, Bemshi is dus degene die altijd de draaiboeken maakt en de voorgesprekken doet en bezig is met alles te regelen voor iedereen. Dus ja, dat is iemand die we niet heel veel horen, maar die echt, die we echt brood nodig hebben om dit programma in de air te houden. Dus ja, ook eigenlijk wel leuk om jou eens een keer te horen. Hij is zo lief. Ja, echt, zo lief. Dit. Ja, dat is de, moet af en toe. Dit lijkt me juist heel erg goed om juist ook iedereen even in het zonnetje te zetten naar Internationale Vrouwendag. Want heb jij daar nog speciaal bij stilgestaan, Bemshi? Ja, je staat er sowieso wel bij stil. Alleen vind ik wel dat wij in Nederland er eigenlijk helemaal niks mee doen. Hoe bedoel je? Nou ja, er is niet een, er zijn geen grote feesten. Zoals we spraken met Italië. Ja. Daar krijgen ze allemaal een takje, een bloemetje. Iedereen wordt aangesproken. Nou, speciale minuutjes. Ja, gratis naar het museum. Ja. Nee, dat hebben wij niet. Nee, nee, klopt. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen, oh joh, maar voor de wet zijn we toch allemaal al gelijk? Ja, maar dat zijn we natuurlijk ook niet. Nee, voor de wet misschien wel, maar Ja, voor de wet wel. Maar goed, dat betekent nog steeds dat de wet is één en dat is superbelangrijk dat al zo is. Maar een tweede is om dat natuurlijk maatschappelijk door te voeren. Dat mensen het ook zo ervaren en dat het ook niet is dat vrouwen zowel het geld moeten verdienen als thuis alles draaiende moeten houden. Ja, en als dat wel moet, nou, laten we elkaar dan gewoon hetzelfde betalen. Laten we daar even mee beginnen. Want ja, dat is natuurlijk in Nederland nog steeds echt een groot probleem. En blijkbaar niet alleen in Nederland. We hebben het gemerkt vanavond. Dat is in veel meer landen zo. Maar dat is toch wel een dingetje. Ja, en dat blijft. Ja, want jij hebt ook heel veel correspondenten net ook gehoord en gesproken. Is er iets waarvan je zegt, nou, ja, dat zouden we misschien behalve dus die takjes en een museum en een maaltijd. Ja, dat klinkt leuk en dat is ook leuk. Maar dat zet natuurlijk in zekere zin niet echt zoden aan de dijk dat er echt qua protest of demonstratie of echt qua belangrijke zaken iets verandert. Wat zou jij willen dat wij als Nederlandse vrouwen gaan doen? Nou, een beetje kijken naar Frankrijk. Alleen als we het nu hebben over het recht op abortus. Ja. Laten we wat meer daar naartoe kijken. Dat zijn toch een soort buren van ons. En zij doen het veel beter. We hadden het er net eventjes over. Zeg maar, bij ons staat het nog in het wetboek van strafrecht. En daar is het nu staat in de grondwet. Nou, de kans dat dat bij ons binnenkort gebeurt is nihil. Ja, daar kunnen we alleen maar van dromen. Ja. Ja, en juist ook met alles wat er gebeurt dat we zien in Amerika en in andere landen, denk ik dat het heel belangrijk is om iets als abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Want eigenlijk zeg je, abortus is strafbaar. Ja, tenzij je aan die regels houdt. Maar in de basis is abortus strafbaar. Dat is natuurlijk best wel gek. Ja. Ja, dat is en blijft heel gek. En ook heel erg dubbel. Maar ja, we hebben natuurlijk als Bien en Farah hier, is er al een petitie naar de Tweede Kamer. Dat is een heel groot succes. Dus ik hoop en ik wens dat we volgend jaar met Vrouwendag een heel ander gesprek kunnen voeren. Ja, ja, en een ander punt waar bijvoorbeeld Corinne Ellemeet is een oud-Kamerlid van GroenLinks. Die heeft altijd heel hard gestreden om ook meer geld vrij te maken, maar ook aandacht te vragen voor problemen die vrouwen in de gezondheidszorg hebben. Neem bijvoorbeeld endometriose. Er zijn ongelooflijk veel vrouwen die er last van hebben. Ja. Maar het duurt heel erg lang voordat je doorgestuurd wordt. Nou ja, toch nog goed nieuws, want minister Pia Dijkstra van Medische Zorg van D66, die gaat miljoenen uittrekken voor meer onderzoek. En dat echt dus naar het vrouwenlichaam. Dus dat is dan wel weer even goed nieuws. En dat lijkt me ook wel voor een van de eerste keren. Ja. Dat het vrouwenlichaam genomen wordt voor medisch onderzoek. Hè? Dat wordt natuurlijk eigenlijk ook altijd op de man bekeken. Hoe medicatie aanslaat, is altijd op de man, is nooit op de vrouw. Dus dat is heel goed nieuws. Ja, is goed nieuws. Rijkelijk laat, maar goed nieuws. Ja. Nou, beter laat dan nooit. Ja, nou ja, als je kijkt naar en het is wel nodig, want heel veel mensen zeggen, ja, maar waarom moeten we allemaal? Nou, als je dus kijkt naar puur naar hoeveel geld er uitgetrokken wordt om alleen al naar erectiestoornissen te kijken. Dus even niet naar het hele zaakje, maar alleen naar de erectiestoornis. Dan wordt er echt al vele, vele, vele malen meer geld voor uitgetrokken dan voor de hele baarmoeder om daar onderzoek naar te doen. Dus laten we dat even in perspectief zetten. Nou, dan is dat misschien eigenlijk wel nodig, die miljoenen. Nou, ja, zeker. Dat is echt belachelijk. Als je het zo even zegt en je hoort het, ja, denk je, ja, Waar zijn we toch mee bezig? Kom op, vrouwen. Ja. Unite. Maar Bemsi, als we het hebben over powervrouwen, wie is jouw grote voorbeeld? Nou, je hebt er heel veel, maar mijn muzikale grote voorbeeld, dat moet Ella Fitzgerald zijn. Ja, waarom? Dat is, of Billie Holiday. Nou, dat waren zwarte Amerikaanse jazzzangeressen. En die hebben prachtige nummers geschreven, gezongen. En ook altijd wel met een klein protestrandje. Ja. Daar hou ik wel van. Ja. En in je privéleven, in je persoonlijke leven, is iemand waar je naar opkijkt? Ja, mijn moeder. Ja? Ja. En waarom? Dat was ook een ongelofelijke powervrouw. Met ongelooflijk veel kracht. En wat heb je van haar geleerd? Dat je zegt, daar denk ik nog altijd aan. Je doorzetten. Doorzetten. Niet vallen. Ja, wel vallen, maar opstaan. Precies. En gewoon, weet je, gewoon altijd je best blijven doen. En weten dat vrouwen, wij mogen er zijn. Zelfs ook echt een feminist. Dus vrouwen mogen er zijn. Gewoon, laat die mannen lekker stikken. Doe gewoon je eigen ding. En dat, ja. En bij jou aan. Ja, nou, goeie dat je me terugvraagt. Ik denk mijn oma, die is, toen het eigenlijk nog helemaal niet zo gangbaar was, heeft hij samen met mijn opa een bedrijf opgezet. En die runde dat echt met z'n tweeën. Oh, wow. En die was ook echt dus heel veel ook aan het werk. En dat bedrijf uit de grond aan het stampen. In een tijd dat dat nog helemaal niet zo normaal was. En ik vind dat, en zij mocht niet studeren en haar broers wel, want zij moest helpen in het huishouden. En toch heeft ze het op eigen kracht zover geschopt. En als ik daar dan naar kijk, dan denk ik, ik heb gewoon kunnen studeren en heel veel andere dingen kunnen doen. Kansen die zij nooit heeft gehad. Had ze toen al kinderen? Terwijl ze dat bedrijf aan het... Ja. Wauw. Ja. Ja, dus het heeft ze allemaal naast elkaar draaiende gehouden. En als ik daar dan aan denk, dan denk ik zo, ik mag eigenlijk niet klagen. Nou ja, ik mag nog steeds wel klagen, want we zijn er nog niet. Maar dat ik denk, er zijn ook wel heel veel stappen gezet als ik kijk naar het leven van mijn oma. En daar ben ik dan ook wel weer erg blij mee. Dat ik wel naar de universiteit mocht en dat ik wel mocht studeren. En dat mijn moeder niet zei, nou, je blijft maar lekker hier. Nee, precies. Dus, mooi. Nou, mooi dat we het daar nog even over hebben kunnen hebben. Nou, we hadden het ook nog heel eventjes kort natuurlijk over Frankrijk. En dat daar de abortus nu in de grondwet staat. Nou, in Nederland zijn we nog niet zover. Maar Sophie Straat heeft in elk geval een prachtig nummer geschreven. Ook een soort protestsong over abortus. En dat nummer heet De Vergiffenis. En daar gaan we naar luisteren. Ik brand een kaars voor de wereld. Waarin de tijd heeft stilgestaan en de keuze niet aan jou is, maar die van het Vaticaan. Dus lees eens een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik met de duivel, stop deze heksenjacht. Ik jaag de kogel door de kerk en kies liever voor mijn eigen leven. Ik kom toch wel in de hel, maar ik zal het je vergeven. Dus kom tot inkeer en lees een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik. Niks aan doen, die waarheid is van jou. van jou. Jij een man van goed fatsoen en ik een zondige vrouw. In de naam van de Heilige Geest. Dit was Sophie Straat die je hoorde. En dit was alweer De Wereld van BNNVARA. Na het nieuws hoor je hier De Nacht is Zwart. Nou, heel veel plezier. En volgende week zit Rosa Wierda, die hier normaal ook altijd zit. Die zit hier gewoon weer voor je klaar om je weer mee te nemen op wereldreis. Dus hopelijk tot dan en nu nog een hele fijne avond.